وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سورة المائدة کی حل و ده حرمت مسئلہ ذکر کردلا چه حلالون کے حرامون کے اللہ دے دا اللہ تعالی پنم باندې منخت کوي د غیر پنم باندې منخت مکووي د غیر پنم باندې منخت مکووي دا غیر لپاره صورت لس سبقونه سالور بابونه مخکې بیان شو. اول کی مسائل بیانیدل، دویم کی امر مصلح، او پدریم کی سزاگانی وی کسوک و آدم آتی داغی سزاگانی، او ترغیب و منلو تا. سلورم باب کی متکاسلین و تزورن و چلا اللہ پا احکاماتو کی سستی مکوئی سستی مکوئی دا اللہ حکمونو کی. او پینزم باب کی چسوک و آدم آتی داغ سے کمدنو عقل ضائع کی گی عقل ضائع کی گی فنقض عهد سرا عقل سلب کی گی وعدے مماتا ہوئی سوک وعدے ماتای ناغیل سزاور کی نباغیانو لسزاور کی اس ترغیب ورکی اعمال مرضیو تا او تبلیغ تا چه فساد ختم کی او دیب و خریبان نی اللہ تعالی تزان نزدی کی دا ترغیب دے اعمال مرضیو تا او طریقہ ذکر کئی دے وفا دا عہد چھ بیا بیا دے صورت کی تیری کی چھ وعدہ پورا کئی وعدہ پورا کئی دے وعدی پورا کول اس مطلب دے دے وعدی دے پورا کولو مطلب دا دے چھ اتقوا اللہ وابتغوا وجاہدوا دا دری سیزو ندا سی دی دا بیان و طریق ایفاء العهد وعدہ بدی طریقہ پورا کی گی ورسر داوی دا نقض عهد دا وعدی دا ما تول لاری بند کی تفسیر کبیر کی امام رازی وی ویمخ کیے ناہل کتاب و حال ذکر کو چه قالت الاعراب و آمنا قالت اليهود و النصارى نحن ابناء اللہ و احباؤه فخر رکو فمشران باندے فمشران باندے فخر کو فخر بمشرانو باندې کو او عمل نکو اعمال نکول. قرآن کریم دیزه مسلمانانو لترغیب ورکی چه دانا چه تاسو فخر و مشرانو شروع کی و مشرانو پا کابیرو باندې فخر شروع کی او اعمال پریگی دی نا نیک اعمالو کی. پا آیات کریمه کی وی ځان پورا کی ور سره چې کمنو بلوم پورا کی نو تکمیل نفس او تکمیل غیر ځان پورا کی. اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله دوا طریقې دي چې بده باندې بنده پورا کیږي. یو د ګناهونو نه ځان بچ کول او دویم نیک اعمال کول. نو اتقوا الله معاصی پریدی ګناهونه پریدی وابتغوا الیه الوسیله اطاعتو کوي مامورات چې الله سو حکم کوي هغه کارونه کوي. وجاهدوا فی سبیله دا چې کمنو تکمیل غیر په خپل پورا شوي اوس د بل د اکمال او د تکمیل کوشش وکړه. په دې درېو خبرو باندې کامیابی ده او فلاح مطلق ذکر کړه ده دنیا کامیابیوم الله په دین کې خیر ده دنیا کامیابیوم په دین کې پراته ده. لعلکم تفلحون کامیاب بشی یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو یا خلقو چیمان امراوڑے اتقوا اللہ و یریگی دا اللہ نا و یریگی یری سمت لب بیترک سیئیات گناہونا و معاصی پریگی دی گناہونا و معاصی پریگی دی اتقوا اللہ و یریگی دا اللہ نا گناہونا پریگی وابتغوا الیه الوسیلہ اولتوی اللہ تنزدی والے اللہ تعالی تنزدی کتولتوی اللہ تبندہ بسنزدی کی گی واتسمو بحبل اللہ واتسمو بحبل اللہ هذا صراط ربك مستقيما قران مجید دا الله رسایدا او قران دا الله لار دا نو په دې باندې باندې الله ته نږدې کیږي. نو وابتغوا الیه الوسیله ولټوي الله ته نږدې کړه وسیله لفظ توسل الى شیء برغبت مفردات کی امام راغب ہوئی. الوسیلہ لغتا التوسل الى شیء برغبت یوسیستا فشوق باندی او پمین باندی ورسیدل دیتا وسیلہ ہوئی. التوسل الى الشيء برغبه لسان العرب کیم وی واصل قریب تا وی على كل ذي راي الى الله واصل على كل ذي راي الى الله واصل مدار لغات کی قرب تا ویل کیږي او نزدې کاته لګای نر رجال لهم الیک وسیله ان نر رجال لهم الیک وسیله یا خذو کې تکحلی و تخذوی سړو شوق تستا په غستو کې نو وسیله لغت کې درې معنی وي قربت حاجت رغبت قربت از دیواله حاجت ضرورت او رغبت مینا و شوق سواد سرچشی و صیله دا مطلق رسیدل توی مطلق رسیدل او چستین سرچی دا پر رغبت سر نزدیک شدن به چیزه یو سیستا چه کمدنو پا مینا و پا شوق پاغی بانی نزدیکی دل شریعت کی وسیله ستاوی دل غی مانا شریعت کی یو اغوچت درجی تاوی چه کمان نبی علیہ الصلات و السلام دپارا اغه د اذان نارسته غوستل شي او نبی عليه السلام وي مالا غول وسيله غواړي اغه د کمدنو مالا غواړي مالا غواړي آت محمدن الوسيله والفضيله دا یو خاص مقام دی آیا یو خاص درجه ده چې نبی علیه السلام نه غوښتل کېږي آتې محمد الوسیلة والفضیلة دویم شریعت کې مراعات سبیله بالعلم والعبادة وَتَحَرِّي مَكَانِ رِكْمِ الشَّرِيَةِ مفردات دی امام راغب ہوئی شرعان مراعات و سبیلہی بالعلم والعبادت وَتَحَرِّي مَكَانِ رِكْمِ الشَّرِيَةِ دا اللہ تعالیٰ دی دین خیال ساتل فَعِلَمْ سَرَى عبادت سرا او شوق ساتل او ډیر خیال ساتل د شریعت دا مکارمو د شریعت دا احکاماتو عملی طور ډیر خیال ساتل دې ته کوم دنو شریعت کی وسیله ویل کیږي شریعت کی دې ته وسیله وایي شرع عقیدہ صحابیہ کی ذکر کړی دی چې فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به اجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه فلفظ التوسل بالشخص وَتَوَجُّهِ بِهِ اشخاص باندی او پزوات باندی اللہ تزانی ذکر وَتَوَجُّهِ بِهِ او داغم خلات وسیل کول اجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه دادا سے اجمال لے دې د وجه نه ډېر خلک غلط شوي دي خپله معنه د شریعت وسیلې چا ونه کتله او باس کمدنو عرش وسیلی شواسی من پا دیزان اللہ تنیز دیکو کلا قبر لروانی کلا چه کمدنو دا قبر کانی خولی او ادا پی من اللہ تزان نیز دیکو شابوتان اللہ تا وسیلہ کرو پی من پی اللہ تعالیٰ تزان نزدے کو مصاحب دا شراخیدت آوی ہوئی ویجمال غلط بسببی من لم یفهم معناه نو وسیلہ و اللہ تعالیٰ تا صحیح طریقہ باندی زان نزدے کول لکمون دا مفردات مانا اکڑا دا اللہ دا شریعت خیال ساتل پا علم و پا عبادت او مکارم دا شریعت دا غیر دیر خیال ساتل ادب کول دا وسیلہ چی دا نخپل کور کی دو قسم داول یو شرعی دا او بلا غیر شرعی غیر شرعی بیا خپل کور کې درې قسمه ده شرکی او بدعی او مکروه وسیله چې کوم ده شرعی شریعت کې نقل وی او داخل پا ذریعہ زان نزدے کول دا اللہ دربار تا دا جائز وی شریعت داغی اجازت ورکڑے وی یو وسیلہ دا بل اسماء الحسنہ پا اسماء الحسنہ سرا اللہ تعالیٰ تا زان نزدے کول چیزا اللہ نمونا اغا اللہ تا وسیلہ کی سورة العراف یو صلت یعیم 180 للہ الاسماء الحسنہ فدعوه بها للہ الاسماء الحسنہ فدعوه بها دا اللہ خستا خستا نمونا دی فاغیبانی اللہ را مدد کوا الله پاغی را غواړه سورۃ الکهف کې وایي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى دا وسیله ده وسیله بالاسماء الحسنى دویم وسیلہ بالایمان بالایمان و بالاعمال الصالحہ جنیک اعمال خاص کر ایمان دا چې کمنو الله تعالی ته وسیله کړی شي او داغه په ذریعہ سوال شي لکه سورۃ آل عمران سورۃ آل عمران کې د نیکانو بندګانو دعا ذکر ده آیت نمبر 16 ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا دارنګ آل عمران آیت نمبر 193 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار آمنا ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا دا دویم قسم واسیلہ بال ایمان و بالاعمال الصالحہ. دا غدریو کسانو روایت حدیث کے راغل رے دا غدریو کسانو واقعہ چاغی اللہ تعالیٰ تا خپل نیک عملونا پیش کریو دا غغار والا و دا گٹ والا چاغی چا کمدنو نیک عمال وسیل کریو اللہ تعالیٰ دا دویم قسم و درین وسیلہ بالعجز خپل عجزی اللہ تا وسیلہ کول خپل عجزی آغا تی کمدنو اللہ تعالیٰ تا وسیلہ کول چه بندہ خپل عجزی اللہ تا وسیلہ کی لکہ حدیث کے راضی اللهم اني عبدك وابن عبدك يا سيد الاستغفار کے راضی اللهم اني عبدك واني على عهدك ووعدك ما استطعت نخبل عاجزي الله تعالى توسيلك وال سلورم اضافت د صفت د رب یا ځان ته یا فرشتو ته یا جبریل ته یا انبیاو ته یا مجاهدینو ته خدای اضافت د رب صفت د رب دا قرآن کې ډېر دی ربی ربانا ربی ربنا او حدیث کیوں رب الانبیاء والمرسلین اللهم رب الانبیاء والمرسلین دا اللہ صفت دا رب رب المساکین یا رب المسجونین صفت دا رب داغی اضافت کی بنظم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بان درود وای مخی اورست دعانا نگا حدیث کراغلی چه درود شریف چه دی دار دعا وزری دعا وزری درود شریف بانی چکم دنو وسیلوں کی شپاگم وسیلوں نیوی او الله تسوالو کی بدعاء الحی جواندی عالم تا جواندی پیر تا حغط ہوئے شمال دا اللہ نسوالو کا مال دا اللہ تعالی نسوالو کا دا چی کم دنو وسیلہ بدعاء الحی یا عمر یا وفیلاتن سنا فی دعائی رور مسلمان لدعا اختل وما دام یونی کمل خجودہ ذکر قوم شاغد وسیلہ بحب الانبیاء یا بحب الصلاحا نیکان و عالمان و سرمین دا یو نیک عمل لی دا نیک عمل لی کتا سو حدیث ویلی وی نو نبی علیہ السلام نه تاسو سوچو چې مضبوطه کړای دی ایمان کمالا نبی علیہ السلام وتوی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ دا اللہ د وجنا محبت کول دا یو نیک سره عمل لې سړی استاد سره مینا دا الله د وجنا یو نیک پیر سره مینا دا مجاهدینو سره مینا دا طالبانو سره مینا دا الله د وجنا دا الله تدا وسیله کی چې الله دا نیک عمل زما قبول کا دانه کمل زما قبول کا خداستار نے کمل استاد رضا ده پاره وکړی یا الله زما دا پلانې حاجت څخه پورا کا دا چې کم دنو وسیله دا باو یو نه کملو همغه جدا ذکر کړه تکمو مشارانو په عبارتونو کې چې راغلی وی حرمت لفظ راغلی وی داغیم دا محبت مانه دا زما فلانکی سر امینه دا داغیمین پا واسطه زما دا سوال قبول کر داغی او حسن زون وی شیر زما دا استاز یا زما دا پیر دا یو نیک بنده دی داغی دمینی پا واسطه زما و سر بل پیس نرستازم واجه نو سره زمینه کوم و اللہ زمان دیده واجه دا عمل قبول کن و کدا علماء دیوبند مشارانو و عبارتونو که راغلی وی نداغی دا مطلب دی دا مطلب دی خاغی که واسطه ویلی وی او یا که حرمت ویلی با حرمت فلان و دا دین دا لفظ بہتر دی زما غسر امین دا بیا اللہ دا دی محبت دا وجه زما دا حاجت سکا خوش دے کی انبیاء ہوئے یا نبی علیہ السلام ہوئے یا صحابہ ہوئے یا علماء ہوئے یا مجاہدین ہوئے یا طلباء ہوئے ملکدا بی غبار دا وجه دا دا شتر چانم اخلی دا استاز اخلی ضروری نه چې د عند الله غ مقبول وي خو عالمانو کرال یا ور سره داسې ووایا چې احسبه کذلک ولا نزکی علی الله یا حدا الله زما په داسې د نیکۍ ګمان دی زه به تا خرڅو مانا زما په ګمان دی زما سره ستا د محبت ستا د وجې مې ورسره مینه ده ستا د دین د وجې مې ورسره مینه ده نو اللہ زمان دا پلان کے حاجت سکا وہ پہ نشوئے راستو شوئے وہ وسیلے شوئے صحیح دا کنا داو وارا منگمانو بیام خلق ہوئی دی وسیلے نمانی ہے سورا بیرسا کی دا داو وارا دا تی کمننو وسائل شرعی دی شرعی وسیلے شو دا بے مغیر شرعی چه شریعت داغی اجازت نو ورکی آغا ده شریعت خلاف تا آغا ده شریعت خلاف تا آغا ده یو شرکی دویما بیدعی او دریما مکروها یو شرکی دا چه شرکی آغا یو دادا چه دلوری ناوازو کی یا پلان کی یا بنی کئیشی یا لوی ازوان بنی کئیشی یا مرنی ارارسا او دا قیدوی چه زماد احال نخبر دی زماد آوازو دی دا شرک تی دا چه کمدنو شرک تی دویمه شرکی دا دا چې دې لری نه आवाज وکي یو پلان کیا زما راځه پورا کا او دا خیال وی چې دی قادر دی په حاجت پورا کولو، دا هم وسیله شرکی ده. درین دا قبر خواه تلال شی، اول تا که اوی یا پیر بابا زما دا حاجت پورا کا، سرخو گیر آلخ کا، او دا عقیده وی چه دیر زما حاجت پورا کی، دا شرک تی، دا وسائل شرکیه دی، دا وسیله شرکیه و وسیله بدعیه شابدت مستقبه وی او شریعت کی نوی را استلوی. آغا یو دادا چه دا قبر خواه که داووی چه ته زما دا سوال الله ته پیش کا، چه ته چه کمدنو زما دا سوال الله تعالی ته پیش کا، دا چه ور سره د علم غیب او د تصرف عقیده نه وی، صرف دا وی چه دا خیر قیادت اوری او زما سوال الله ته پیش کئی، دے پا خپل عجز دے، دا وسیله بدعیه دا، وسیله بدعیه دا بدعت شریعت کی، بیا دا کل کل شرک تورسی. دوی ما یاداو وی چه ده قبر خواه که سوال که برکت زیاد ته، دی زای که برکت زیاد ته، ده جماعت نه افضل نگنی خواهی، دی زای بکه خیر و برکت زیاد ته. دا وسیله بدعیه ده، درمه مکروه، چا مکروه وی حرام وی، اغا اغا دا چه دا محبت دا نیکانو دا پارا لفظ غلط استعمال کی، لکا حق لفظ استعمال کی یا توفیل لفظ استعمال کی، یا اللهم انی اسألک بحق فلان، فحق د فلان کی ادم نغوارم، یا بوجه فلان د فلان کی پا مخ ادم نغوارم، یا بجاه فلان، دا الفاظ شریعت کی نو، نو دا مقصد صحیح هڑکی شیار زمان صرف دیده نیک بنده سر مینه دا دیده دعا که دا نوم ذکر کوما، خدا طریقه غلط دا دیده واجه نفقاها ویلی دی ویکرو ان یقول فی دعائیه بحق فلان، او حرام دی چه دیده دعا کی وی چه اللہ زب فلان کی پا حق غوارم، دا حرام دی دعا کی ویل، زکا دا دورنگ الفاظ دی، دا الفاظ چی دی نو دا دینا دا شرک لار کلاوی گی، دا غا شرکی تا لار جوڑی دا، نو فقهاو دا بند کرل، دا الفاظ چی کمدنو بند کرل، دا پی اتفاق بانی دی، هدایی لکل دی، کنز لکل دی، شوایا کرو ان یقول فی دعائی فی حق فلان، تو فیل ہوئی، تو فیل با تو فیل فلان، با تو فیل فلان، بجائے فلان، دیکھے جے کم روایات راغلی دی شا اللہم انی اسألو کبجائے فلان، یا سل اللہ بجائی دا ټول چې دی لاس لاله وي د دې اصل نشته. دا چې کم خلک به حق فلان یا د باز لفظ راوړي چې بن نبی آخر الزمان یا بل دا غي یو دلیلو چې آدم علی السلام ویلو چې به حق محمد دا غي جواب من بقره کې کړل دویم دلیلو چې یهود ویلو بن نبی آخر الزمان دا غي جواب هم شوی دی. دریم دلیل د باندې چې هغه شرما نفسه بالقبر دا غي جواب سوره نساء کې شوی دی. او سلورم دلیل حدیث د ضرير البصر دی. هاغلون صحابي دلیل حدیث ا ترمذی کی روایت ده چې نبی علیہ السلام لراغه په مال سوالو کا زما سترګې ړندې دي چې ما خدای خوښي. نبی علیہ السلام ته ورشه او دسو کا او دوه رکعت وکړه او الله ته ووایه چې الله زر ته دا پیغمبر وسیله کوم د دعا د ده دا دعا زما باره کې قبول کړه. نو بستا استای الله نو اوس ته ووایه چې دې نه زواج الفاضله ثابت شوه. نبی علیہ السلام ته ویلي چې د نبی علیہ السلام دعا وسیله کوم الله او د نبی علیہ السلام دا دعا اللهم شفعه فیه یا الله د زړه دا دعا زما باره کې څه کړ قبول اګه نو دعا الحی مون ویلې وګنو ویلې د ژوندې دعا وسیله کول شي چې الله مانه طالب ولېلم ته وي چې مال دعا وغواړه دا د الله استاد دین لراغله او د زړه دا دعا زما باره کې څه کړ قبول اګه رضی اللہ چاہ انکار کردی سارا دینا شاہدی ضعیف امنے خلاکہ بیاؤں کشی داغین اثبات نکی گی آغین ثابتی گی نا داغو وسیلی شرعی دی شداکم تفصیل اوشو دو محبت دنیکانو ماو بکنا دا جے کم دنو حضرت ثانوی سے ابراہیم اللہ تعالی دا په خطباتو کې کړې ما ځان نه کړې انعام القاری کې انعام الباری کې حضرت تقی سے مدذل العلی کړې دا یې کړې او تامیر مولا دا ذکر کړی دی تامیر سے چې ک امام ابن تیمیہ رحم الله تعالی اوس وې او ما چې ورته کوم نه وسیله به زواد تشریح کړی وه هغه به زما دا منله بیا هغه انکار ځکه کړی وو چې د هغه په زور کې چې کوم وسیله به زواد الفاضله وه هغه شرکی وه غلطه وه ځکه په هغې رد وکړو بې مونږ د محبت په طور باندې وایو د دې نه هغه انکار نه کوي هغه دې نه انکار نه کوي. دا چې کم دنو ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی مفتی تقی سے مدذله العالی آغی تا یو فرمائل وید وسیلی بارکی تا چه پی نام الباری کسی لکلی دی بیاتا پخپلا مانی آو تاو خاندلوی زی بینا مانم وید که زمونگ آو زمونگ دا کابیر وکیده دا دی زمونگ دا وسیلی بارکی دا غتا شدیده دا دین اخو مونگ منکر نیو دا کم د محبت په طریقه دی خو دی له رنگ د حق پلان جاه پلان او د مکرو الفاظ بنور کړي دا بنور کړي خو صفای وایا زما پلان کی سره محبت ته الله ستاره دین د واجب مې نه کدا تا ته منظوري زما د پلان کې حاجت تک او محبت د نیکانو سره دا یو نیکو عملو دا یو نیک عملو بدا بالعمال الصالحة كده ندين علاوه نوره چهوه بدعي وسيله ياتي کمدنو شكي وسيله اغيلا دغران ورقوال دا غلط تي او بيادا کل کل شرک تورسي شرک تورسي دیو جن د عوام او اصلاح پکار دی شای شرک اور اونرسی د دې آیات 12 کې اتانوی رحم الله تعالی بیان القران کې ذکر کړی دی وی اس آیت کا وسیلہ بالزواج سے کوئی مس نہیں د دې آیات کریمه د وسیلہ بالزواج الفاضله سره تعلق نشته دی پیوږي ته چاوي چې دوا دوا سوکيږي هغه ورته سلور ډوډای ورته ویل کړه ډوډای د پکې ولې وې ما صرف دا ته پوښکړو چې دوا دوا سوکيږي تا وې چې سلور ډوډای هغه ته دا ډوډای پکې زما پاتو د یوم دل ته وې ولا ته وې الله ته وسیله او دې زکات په ذریعہ د نیکانو بندګانو دا په ذریعہ د نیکانو بندګانو کې کوم ځای راوړی دا بغیره د خپل سو مقصد د ویو غورو دی وسیله نه مانی او قران کې وسیله راغلی دا زین وانم کته نه مانی وسیله چې کوم شرعیه وا هغه ویلا دا ومانه او د غیر شرعینه ځان چې کوم نه سات دا خون در ویزه بابا کتاب دی مخزن الاسلام مخوا د ایم ای کې پښتو کې ایم ای کې داخلو خودیم دیر زر زر نصف گئینو ایم ای پختو که ها کتاب داخلو مغزان الاسلام باقی که اخون در ویزه با بازی کڑی دی وسیله وی خدای تصده که پوهی گئی فرائز پزای کوی اولا حرامو بیرتکی گی و یری گی وسیله دا غدوی فرائز پزای کوی اولا حرامو بیرتکی گی و یری گی و زن گمراهان وی چه وسیله وی خدای تپیر ده خلق زکا پسیز غلی وی ناما چه که مانا اکلا وی تفسیر بی زاوی کی در آغلی باور کر دی ای خلکا ما پستر گو دلی دلی ولی گمراهان دی شرمنده وی شمانا تغییر وینا د تفسیر خبر ندی غلط ولی دی خینا دې غلط معنی ولیکي چې وسیله وي خدای تفیر دی او خلق زکه په دې غلي ګمراهان دي شرمندوي چې معنی تغیر وینا ته تفسیر خبر ندي غلط ولیدې خینا وابتغوا الی الوسیله او لټوي الله تعالی ته نزدېکت شوق او محبت وو بشوي زمان یعنی دا اعمال کوي ځان الله ته کومو په چل چل سکي نزدیکاو زان اللہ تسکاو نزدیکاو سورت بنی اسرائیل کی اوم فرمائلیو آیت نمبر 57 و 55 کی یبتغونا الی ربهم الوسیلتا ایوہم اقرب لٹائی دی رب پلتا نزدیوالے ایوہم اقرب چکم یعود دینا نزدی دی اللہ تا ایوہم اقرب وابتغوا الی الوسیلہ او لټوي الله ته نږدې کړه تقریبا هر تفسیر لیکلی دی چې به فعل توات و ترک المعاصی نیک عملونه کوه او د ګناهونو ځان بچ کوه خو شوق سره او مینې سره رغبت پکې دی شوق او مینې سره الله دې مونږ کې پیدا کړي وابتغوا الی الوسیلہ ځان دې پورا کو نو اس بل پورا کا زان دی پورا کو اوز بل جه کم دنو پورا کا و جایدو فی سبیلی آو جهادو کئی پلار دا اللہ کی جهاد چه کم دنو آغا دا غا دے چوستو کامل شوی نو بل کامل کا آو محنتو کا اخواریو کا محنتو کا اخواریو کا دا الله د دین د نافذ کولو او د غالب کولو د غالب کولو کاغه دعوت وی که قتال وی وجاهدوا فی سبیلی او مهنتو کې جهادو کې پلار د الله کې دا الله کوم تفلیون دې دې شي چې تاسو کامیاب شي یعنی دا د کامیابی احکام نی کامیاب بشه بده بانده لعلکم تفلحون کیدیشی چه تاسو کامیاب شی دنیا کی هم با کامیاب فلاح مطلق دے او آخرت کی بم کامیابی لعلکم تفلحون کتو آئی چه دا یورپیانو ظاہر کی کامیاب کاری او دے کی خونه تقواش تے انو وسیلش تے انو جیاج تے جواب دار ہے چه تا کامیاب پی جانی نا دا کامیاب ندی کامیاب چه کمدنو آغا راحت تا ویلکی گی اتمینان قلبی تا او بده که اتمینان قلبی نشتا اتمینان قلبی نشتا دی دا پزور بده سیزونو زان خوش آلی آئی پریشان ای دویم دا دی چه دا باغی و دا مطوی و فرق وی بادشاہ دی ایو علاقی وارا بغاوت کرده دی بغاوت کرده دی نو آغا باغیان چه دا بادشاہ یو حکم مات کی باغی والا بادشاہ سزا ورکی فیزا با دی بکی دی سنو با وقت شو ایو سرده دی اغا مطیو دی دا قانون او اغا یو حکم سکو مات کو مگر ڈائریکت ورکی و ڈائریکت سزا ورکی داغین اپل دی سپین سوی باز دی داغین سپل سپین باز بی دغ شانتی تی کمدنو کافران باغیان دی باغی و پا وقت پانیرانی بی او چراوی نوی نو بیا پاتی که دلو بیا میشه تبایی دا مطوی تابدار چده آگ کل پا تبراو نوی کل پا توخی کل پا تاوان بیا دوزخ که کل غپاولا ورکی پچه وردن نیکی جنت تبا بیا جنت تره بیا خبر ختم د تابدار او د باغی فرقی لعلکم تفلحون کدیش داس کامیاب شی دیارا ذکر کئی ان اللذین یقیننا کسان کفرو چای کفر کڑوے انکار کڑوے دی مسلونا دا نمانی دا حلو دا حرمت دی موادار اللہ نمانی دا دی مسلونا انکار کڑوے پا مالو پا دولت نخلاصی گی خلاص دل په غمخ کې خبر او کامیابی اتق الله وابتغوا الى الوسيله په دې خلاصيږي په مالونو په دولتونو بیان شي خلاصې دلې خشیده دې د پارا چې بزما کې ټول او دا به عمره سره ده دینا لپاره دې به دې د پارا جرمانه کې ور کې دې لاره من عذاب يوم القيامه دا عذاب ورځ د قیامت نه دیفتا دو دا چه قربان کی دیل را دازاب دور از قیامتنا ما تو قبلا منهم دا تک بیاد لری دا و نور و زهنو کی دا آیات دیر رازی دا ما تو قبلا و سرنی آلتا بی و سر لگای ما تو قبلا منهم قبول بانکرشد دینا او دیل را دازاب دردون که جریدونا یا خرجو من النار اراده بکی چهوزی دورنا او نبیده بلکل و تن کی دینا لکه څنګه چې د ګنا نه توبه نه استله د شرک او د کفر نه توبه نو د دنیا کې په دې ور کې خوشاله خدای به پویدو نه د کشانتی قیامت کې به بیا غواړي چې زو د دې ور سره شوي هو تل خوځي پته نه لکه د قور د دار د عقیده دنیا کې ته د وصول اراده کړي نو د دې وجه نه آخرت کې ته وتلې وما بخارجین من النار او ریدی و تنکی دینا او دیل دی عذاب دائم همیشه و سارق و سارقتو دا حکم دا سرقه سغرا فز سرقه کبرانا مفرد سوک واده ما تاولو تا دا اللہ تا دینی زیکت ذریعه دا دا اللہ تا دینی زیکت ذریعه دا چه پا مظلوم بانده پا ظالم او پا باغی بانده ظلمه سیده سزا ولا ورکا دا الله دا قانون ما سوالو تا سکمه پریدا دا الله تا دنی زیکت ذریعه دا کنا دا الله قانون سکا جاری کا فدیب اللہ تا دنی زیکه گی وستارق وستارقتو غل سڑه اغلا خزا غسقی لاسونه دا دیدوارو فاقتا ویدی اوما ویر داوی ظلم نی دا غل نلاس کٹ کی دی غل کل کار کړو دی غل ظلم نو کړی چې دې د کمنو په پردي دیوال ورلې دو او پردي حرم باندې د کمنو ور خاتو زنانه تور سری بیزته کولې پردي کور بیزتی کولا او دا لاس د کمنو پردي مال ته ور وګدې دو مال ته ور وګدې نو دا لاسو کدا جراسیم دا خو جراسیم دي کدا لاس ته پری خودو نو دا جراسیم به بل ته متعدی شي دې به بل غل جوړ کی کدا لاس ته پری خودو دې به سل لاسونه نور سکی جوړ کی او هغه به د کمندونو د خلوج هم ګټه به جوړ شي او د غل نه وډا کوش شي جوړ شي بیا وډا کی داکوان به وزې شي د اسلامي حکومت خلاف بغاوت سکی او کی کټ کدا لاس کدا دې کټ نکو دغه جر شومه دا میکروب دی پکې دا د کمندونو کینسر والے دی چه ده پرده مال اخلی حل یمینت و امینت اذا خانت حانت نبی علیہ السلام وی خیلات امانت دارو چه کل خیانت و کنو غددار شو او سپک شو او زالات سے کمدنو کٹ که اسلام یو لات کٹ کئی یو لات اسلام کٹ کئی خوب زرگونو عزتونو محفوظ کئی او معلومه چه کمدنو سکئی محفوظ کئی حرمونو محفوظ کئی دا دې کمندونو د اسلام کمال لې پاپو اې دی او ما اوس کې لا سونه نه دواړو یو شرعي سزاګانې دي او یو برتانوي سزاګانې دي یو برتانوي سزاګانې دي او یو شرعي سزاګانې دي برتانوي سزاګانې چې دي نو یو وګډې لري لس کالا شل کالا پینزیش کالا نو یو یو سزا دوم رو اگدارا یا باغل دالو مورکا یو لوی کیسا بایی او سوکی داران با پی امولاری یو نو اگدی دیری دی دویم باغی که فائده دیشتا فائده دادا چه مجرم د جرم نبن شی او نور خلق ته عبرت واخلی نو مجرم د جرم نه باندې کی چې غل جیل کې وخت تیر کی دا غټ غلو سره ډیر شي باندې ویني وی ارامي توبو نزدګي او چې راوځي نو سټه خو غټ کړي نو خود لی وځي ته نه جوړ شوی نه خپلوم نه باندې او نور خلق ته نه عبرت ومو نه خپل ځکه پټ ځای کې سزا ده چاو نلی دو عبرت تینام سوکناک لی درم آدام دا چه اکثر دیر سزا غیر مجرم تاوی لکه یو سڑه جیل تا که نو دو مجرم دور پروانی او چه موری دا خزه دا خوری دا بچی دی دا غیر دیر پروانی اویر پس دیر درد دیگی پا یو تن بانده مور و خور درد دیگی مور و پلار پی درد دیگی خزه بچی پی سکیگی او هغه جلته نه بیغمه ای وی رالی گی رالا از سڑی پس خطو لیگو ورطوی دا تانی نا دا دالت نا ورپسی چیل تا سمن لارو وطوی تزان لسو زمانت نا رو گوانا چی ریحای دی تشی ریحای دی تشی زمانت لسو کلی دا سوال جابو کا رو گوانا دا جیل که خطو لیگو اکس لیار کدامون کراور کن آغای دی خطو که تو پاگی که لکلیو ما تیز تکلیف نیشتی اللہم خوشا لگا تاسو پل وقتی روی ما تر روڑای خصایی ملاوی گی زمانت لسکمت دی زمانت لوی سکمت آجی نداد کم دنو دا آغای دی سزاگانو کار دی آج کم کس چیل کی دا آغا دوم را پروان او بار خلق بدر دیگی شرعی سزاگانی چی دی یو لندی دی با جرم ثبوت و پوری جیل که که نو او چه جرم که ثابت شه را بار لند مختصر کار دی دویم آخیر که فائده دا مجرم با که خیری بیا غلا نکی مجرم با بیا غا کار نکی خزانی بی نملا بی خارفتی بلاوی خارستی جی بیا او که غلی نو دې مونډي لاس ته بغوري مونډي لاس ته بغوري بیا نو دې په خپل د غل د دغه مجرم لا فائدہ ده ور سره تیر نور خلک عبرت واخلي دغه تا غل لاس کټ کا او چوک کې ژوند کا او په چوک کې لاس کټ کا اعلانو کا چې د جمعې پر ورځ د موز نه پس پا ثوابه ګراوند کې سړی نه لاس کټ کول کېږي او هغه ته خلک حاضر شي خلک لاړ شي او چې لاس کټ شي لاس چوک سره وړي اول ته ژوند کې شداد د غل سزا ده هذا جزاء من سرق تا چې غلا وکړه نو دا سزا به وي بیا چې څوک کور کې خپلې بټوي ته لاس کوي نو فکر به چې څه نه چې پردی وي دا هغه به چې کمنو نورو لبه عبرت وي او بل غل ته تکلیف دی مجرم ته تکلیف دی بل چاته څه تکلیف بل چاته تکلیف نشته دی مجرم له سزا ده غیر مجرم ته سزا نشته دا خلک پوهېږي نه او هغوی په حدودو باندې اعتراض کوي دا د رب احکامات دي دا د الله دي هغه خو مقرر کړي دي او هغه پرې پوهېږي غل سړی او غلا ښځه تاریخ مخکې کو ځکه د سړي نه غلا ډېره بدرنګه ښکاري لکه د ښځې نه چې زنا بدرنګه ښکاري ځکه سړی همتي دی مټې والا الله ورکړي دي په دالت اغلا سره لګای غل سره اوغلا خزا اوس کله سنن دې دواړو سزا داغه دې دواړو کړیو عبرت طرف دا الله نه او الله تعالی ر زور اور ناغه بادشاہ دې بادشاہ احکامات مقرره کړی دي حکیم او حکمت والا دې دار سه حکمت ته ګوري به کې فائدہ ده اجتماعي فائدې ته ګوري فمن تا بار ظلمي شاید توبه و یسلام دو حقوق و لعباد اخفل توبه من بعد ظلمه فاس کم دنو نزیاتی داغنا ظلم نائے فاس لاو سمک عمل عمل ادرس کو بیاقین اللہ محروبانی کے بدبان دے او یقین اللہ بخون کے محروبان دے علم تعلم نبی دے شرک پی تصرف او گو رواتا بادشاہ سوکتے اللہ تکوینی دلیل کے بچا بانے تشریح قانون مقررون کے بسو کی حلالون کے آرامون کے بسو کی آئے نہ پوئے گی تو یقینا اللہ صرف داغد بادشاہی آسمان و دزم کے تظاہر کے آج چالرا جو عذب ہوئی مقدم کو جگہ چسوک دا اللہ دا قانون خلاف کی ناغل اب اللہ سزاور کی ترغیب دا پارا او دا یر دا پارای جوازب و مقدم کو جوازب و من یشاو تظاور کی آشاد چگرا دیو کی او بخی آشاد چگرا دیو کی واللہ علا کل شین قدیر اللہ پھار سبان قدرت والا یا یور رسول داشپاگم باب دے خرایت نمبر 50 پورے پانزوستم نمبر آیات پورے وزی کی تسلید دائی دا او دا اهل کتاب او ګندا عملونه دا اهل کتاب او ترغیب تحکیم د کتاب الله دا چې دا الله په قانون فیصله وکړي دا اهل کتاب بدرنګي دا وا چې هغه دا الله په قانون پزای خپل خواهشات راوړل او قانون نه قانون کو هغه کې د کندنو جمهوریت نه و کور ورته اوس پ پته لږي هغې کې چې کمدنو خپله او پرد وو تحقیم د کتاب الله نه کوو ل حاضونه به کول او خپل پرد به پهې کوو نو ترغیب ورکې تحقیم د کتاب الله ته او زورونې هغه چا ته د الله قانون نه قانون کوي په زندګۍ کې د الله قانون نه قانون کوي یا یو رسول یرا لګل شي د الله تر طرف نه چې په دې قوانینو را لګل شوی رسول کړه دا د الله تر طرف نه تر راوړي دي یرا لیگل شویا دا اللہ تعالی را طرفنا پدی قوانینو اوی حلو دا حرمت پا قوانینو لا یعظن کاللزینا خام جندنی کی تال را کسان اصاریون فی الکفر چاہی تلوار کی کارون دا کفر کی تلوار کی یصاریون دا مصارعات چه قرآن راوڑی نزی مطلب داوی چه بی تکلفا فرغبت سره یو کار کول بی تکلفا پچا سره رغبت شوق او مینی سره یو کار لتلل یو ساری اونا فی الکفر دا اللہ قانون پریگدی حل و حرمت دا اللہ سکی پریگدی دا غی مقابل که چه کم نور قوانینی حقی لڈیر پا شوق او پا مینی بانسده روان دی دا سوک کسان دی چه پا شوق او پا مینه بانده کفری اعمالو تا و کفری قوانینو تا دا کافر و تحذیب تا دا کافر و کلچر تا دا کافر و تعلیم تا دا کافر و نظام تا دیر پا شوق پانده روان دی او پا رغبت قبلی دا سوک تی یو کاغذی مسلمانان چه پا خلبانی هست ایمان ایمان وی او پا زرک ایسه نشتا دویم اغا یهود دی اهل کتاب دی یهود چه از پا خلبانی ده کم دنو وی چه منگ اهل کتاب یو او کتاب پا عمل که کتابی نشته در دو خلق قرآن دیده دکر گئی چه کاغذی مسلمان چه ده نو دیم در اللہ در قانون نا سرط و باسی چه ساری اونا فی الکفر تلوار کے کار دو کفر کے ان اللہ زینان ہا کسانونا قالو چوائی آمننا بی افوائیم ایمان راوڑ دے من بی افوائیم دادا قالو سر متعلق دے قالو بی افوائیم آمن وائز سر سری خبر کئی چھ آمننا من ایمان راوڑ دے ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندر راوڑ سرون دے یعنی دا ایمان زلونو تا کس شوی آسی وی زلو دا چی ایمان کس شی بیا جی کم دنو نا اللہ مقابل دا زلو نسو شی چون با جان دا رب تا جان بس آب یا جی کم دنو انخلاب راولی نو دا زلو دا ایمان قبول کرے وامن اللہ زینا آدو عدوین او دا کستانونا یهودیان دی سماؤن الکذبی دا دوار دلی چی دی سماؤن الکذب سماؤن الکذب یو مانا قبل انکی رید داروگو مان انکی رید داروگو داروگ قوانین راوڑا دا مخلوق قوانین راوڑا من گڑا تی واقعات راوڑا موضوعی روایات راوڑا دا سی منی مانون کی دی دپار دا مانون کی دی دروگو موضوع روایات حکایت مزخرفا او کذب البحر دروگو نسا گڑوٹ خطا بوجت الاسرار حدائق بخشش قصیده غوثیا فیضانی سنت دا طول منی دا منی دروگ روایات من گڑت ایه بس روان دی دیو مانا سماؤن للکذبی وکی خودون کی پار در روح جن کول استا چستا خبر در روح جن کی خدید پار وقت دی یعنی سم نیت پانی ندیخی دویم سماؤنا لقوم آخرین وکی خودون کی پار در قوم بل یعنی بل چا تیلاس نیول دی او در نور خلقون تنخالی هم اب کورای غلام دا قوات فکر غلام دی تم ماونا لقوم الاخرین جاسوسی کئی وکی خودن کی دی حوردن کی دی فارد قوم بل شعب القوم لم یاتوک ندر آغل تاسوالا تاقوال نی راغلی اغی لم یاتوکا چ ندر آغلی تاقوالا حرفون الکلم انباد موازی بل لئی خبر دا اللہ پاس دا صحیح زائر داغینا صحیح زائر داغینا دیزه که تعریف لفظی و مرادو هدی و جنه لفظ بادو راوڑو بمباد موازی نور و زائنو که لفظ بادو نو زکان تا صرف تحریف ایمانوی ہو بعد لئے خبر دخل زائنا نو انتا کی لفمانوی مطلب ہو او دلتا من بعد موازی فاز زائن اخفلونا یعنی در ٹکی پزائی بلتا کی روڑی تحریف لفظیم کی تو حرفون الکلمہ بعد لئے خبر دا اللہ فاز زائن داغینا دو مانو جو حرفون الکلمہ بعد لئے خبر دا حق پرست او د نبی علیہ السلام تدائی خبری بدلی من بعد موازی پاس در صحیح مقصد داغینا یعنی عالم بیان کی فدی جاسوسی تناس کے فدی پا کیا غزیرہ ٹنگئی کہ پا کم زیبان کیس جوڑی گی یو طرف او بل طرف اکٹ کی ندی دی کمدنو آغا خبر اوڑی او آغا ٹکی لکی او پا آغا سرزی لکی چپاغي باندې کیس جوړ شي او دې مجرم شي دې مجرم شي نو دا حق پرس خبره بدلې نه بدلې جو حرفون الکلمہ من بعد موازیه یقولون ان اوتیتم هذا د مدینه کې په يهودو کې یو خذ زنا کړي وا او اخذ شوا مدغاٹی کورانای وان شریفی کورانای وان دی مولیان راجم شو شدائی زتمن خلق تی او زمون مدرسی سرم دیر تاون کئی بیت المدراس سر او من سرم یهودیت کی خدمات سری دیر مولانو سرم دیر غد تاون کی خدمات کئی نو کومنګ دې خذلا رجم ورکو دا خلک بډی زیات کودړ دیږي او يهوديت نو متنفر شي ما دې خبرو ته وګ دی يهوديت نه بس شي متنفر شي نو دیل وته کمنو منګه داسه طریقې سره کارو کو چې زمنګ دینی نقصان و نشي چې زمنګ دا يهوديت هم خلکو ته بدنام او بل دارې چې د يهوديت ډېر لوی پېټ دي قوم راغسته دي او ډېر زیات تاون يهوديت سره کوي کوي نو موږ دې سره دا یو تاون شو کولې شر دین دارا جملړي کو دا ډېر لوی خلک دي او ډېر لوی خدمات دي زه ټول طرفونو باندې سوچ کوم چې کومنګ دی باندې راجم جاری کوو یو بردی خاندان اصنه چه مرتد شی اصنه چه سشی یهودیت پس کی پریدی بل داره چه که دیشی بیا مدرسه سر تاون سکی او دی یهودیت پند که دی دیر زیاد تاون کئی باغ او پریدی دیکن دی یهودیت غصت ده تو پا یو حکم نه گزاره بو شروع کو سزاور کول نی تو پا طریقه بول سزاور کو مولان که ناستن او وی ویل چې موږ به داسې وکړو چې دا ښځه به په خرڅ ورکړو مخ په ولسکو تور کړو او په دې بازار کې به وګرځو شرمول مقصود دي او به شرمېږي بس بیا دپاره به دا کار دا عزتمند خلک ته دی لږه سزا هم ډېرې او چې کم داسې دا غونته کې چوړی چمار غونته کې هغه وله په کاڼو باندې د هغې پسته پروه هدا عزتمند خلک دی دی ل د کمنو بس معمولی اشاره ډېرې بس صرف چې داسې وویل هلکه هو ویده خو زما پرتوک یس په ګڼه کې ما ته وایي چې ور هریم ګولې ته نه لرې الله بس دا وایي د کمنو شریف او د وضیع فرق دی شریف او وضیع فرق دی دا د یهودو مولیانو میټینګ وکړو د هغې چې کوم مجتهدینو هغې میټینګ وکړو او دا سزا یې تجویز کړه اوس په تورات کې سزا وه چې فرجموهما چې واده کړی سړی او ښځو نو هغوی له څه ورکوي رجم ورکوي هغوی له راجم ورکی اتاورات کې داو دیو لگیدل نو دا جیم نیتا که دا سو گرو دی وی گرو دینا وی رالی تاورات کم دی پکی لکلی چه راجم ورکی چوی کتوی کم دی که خو لکلی چه فرح بو هما لکترس پی اوکی دا اوکی زنا خوردین شوی دا سزاور کی خدا سره حمدلله سره سزاور کی په کارو چکم دی بګی دای چې کمندنو داګې نه نو من بعد موازی باندې پوښی کنه درجم په ځای رحم کی هو فرهمهم یو تن په کی وی هلکه دی مدینه ته نبی مولا راغله مدینه ته وینه وی مولا نبی علیہ السلام یادو او هغه هم دعوت کوي چې ما سره قانون د زندګۍ دی قانون را وړی دی د کوشي که نه معلومات کو وي چې دی وي که چرته کې دو وي دا وي چې مخ والله سوور کوې په خارې سوور کوي خو بس بیا خو ټیک شوه مونږ به وواو شو په دغه نووي شریعت عمل کوو تورات په شریعت عمل نه کوو نو بس اړو کیسه به غوسه چې مونږ وایو چې په دې نووي شریعت څه کوو عمل کوو او که چرته کې زمنګ دا خبره اون کړه به یې منه ایمه که راجم وی کنه چې وی راجم به دې په کټه کې لري دلته بیا خلکو ته مو وایي خلکو ته بیا نو دې کسان راولېګل دې رااله نبی عليه السلام ته غوږی خېده او څنګه نه تاسو کې او دې غوږی خېده سمعون للكذب سمعون لقوم اخرون لم هغه راولېګل یو تن تپوس کې نور ورته خوږې خیرې خدای جاسوسی د هغه نور د پاره کوي چې کومه د بیت المدرس نه را لګیلی هغه ټایټ د پاره هغه دې قدرتلو ادب ویلو چې درس نه خوځې زی خو یې نوتی تم هاذا فخذوه وان لم تطوه فازر نبی علیہ السلام نه چې تپوس کو اسلام حیران شو چې دې خو ترته په سلیم له راوړي نه دی یهود خو موږ له فیصله نه راوړي موحده کې وجودا قوم وو کنه خپل قانوني چلو دی خو ته موږ له فیصله راوړي نه دي او دا فیصله هم راوړه او دا فیصله خو چې لکه څنګه قران نه بده کشان دي چاره تورات ته شرجم نه دی لکه دا تاسو لګي عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی ولي په تورات کې رجم نشته هغه ته ولي په کې ویزه چې زو چې دې په څیر شو چې تاسو ولې د تورات حکم بدلوي نبی عليه السلام ورته راغې څور په تیر راغې نو ورته وی په تاسو چې کمندنو څنګه وی ورته په تورات کې خورا جن نشته نشته نبی عليه السلام عبد الله عليه السلام ته کوته لوي نشته پکې هغه ته ولې په دې سری راوړی تورات دې تورات راوړو داسې اړی پاړ کوته دلته خ ده داسې لاس دی ور سر کوم دی خو دغه ما شته بدله سلام زه حیران شوم چې هم دا د حدودو باب دی دای سی پاه ده یاره دا غولې شته لکه شو و د ملا دی لاس ته فکر شو همار دای چه مولای چه ایرف آیادک دالاس تلو اوچت که چه لاسی اوچت که فهدایی آیت الرجم تلوح نو در رجم آیت پک زلیدو رجم آیت زلیدو دای چه کمدنو اغا رجم پتاو داغی پزای بل قانون سکو گوره دا یهود دی اسلام قبول کرده نده و دا تورات حکم بدلاو تورات حکم تورات او قرآن پا دیکی حکم سو یاو اغای بدلو قرآن کریم دمرا زورن الالی گری دی شدید اللہ حکم بدلی منگا سمرا شی بدل کرل سالم حدود بدل کری دی سالم حدود اپروانشتا دا دمرا زورن چیدی دا تراغ اپا حکم الجاہلیت یبغون پوری دا پا دیبانی دی دا عمل لم یحکم بمانزل اللہ فاولئک هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون افا حکم الجاهلیت یبغون تا ټولې په دې باندې یو حکم بدل کړو یو حکم پاګې باندې او نن ټول حدود بدل شو ټول سیاسيات بدل شو او ټول حکومت الهي بدل شو هغه بدل شو قران کریم داوي یقولون وایدی اینو تی تم اعظم قدر کړی چې تاسو داسې جواب فخذوا عمل فیوکی دا دی یهودو خوې دی چې ورته درس نه ورشه او که زمون په شانته مساله کوي نو معنا یې او که زمون په شانته نه کوي نو میما او که ځان نه کړی چې تاسو له داسې جواب فازرو نه احتیاط کوئ ځان ته وساتئ میما نه قوم یرید الله زورنا والا ورکی الله چې څوک د الله قوانین بدلی قوم یرید الله څوک چې مراده وکړي الله تعالی فتنه او گمراه کول دته او ګم کې چول دوی دا فتنه ده چې څوک د الله د قصاص په ځای باندې 25 سال اخیر با مشقت راوړو د زنا د حد په ځای بل راوړو دا رنګ د فرقه په ځای بل راوړو چې شراب په ځای خو مشته نه قوم یرید الله فتنه او څوک چې اراده وکړي الله تعالی داغه گمراه کول بلکل توسنا لراغ لرا دا اللہ دا طرف نمامولی هم دویم خلائی کاللزینا دادی آکسان چه رازن نکڑی اللہ چه پاک کی زنو نازدائی چه دا اللہ دا قانون مقابلہ کی قانون جوڑی اللہ دا دا پاکولو رازن نکڑی دای لرا پا دنیا کی شرم و رسوائی غلامی دیو غلامی دکا قانونی چه دا چار آواغس دا آغا غلام نکن دا آغسو شو کبرتانوی کورٹ چلی دا آغی غلام کسی والله چلی دا آغی غلام لهم فی دنیا خزیون دی لرا پا دنیا کی رسوائی دا شرم او دی لرا پا آخرت کی دی عذاب لوئی تم آونو الکذب وکی خودن کی دی دروغو تا حق کالون لسوق خودن کی دی آرامو سوحت نمراد یو نظر نیاز غیر اللہ نظر نیاز غیر اللہ دویم دو سوحت نمراد الرشوت علی الاحکام الرشوت علی ال... دیش دی خذلا دا چه کم دنو دا غا قتل لگا جوازونو والا سکو ہے قتل نو خود دیل ہے پیچ شندو ورکڑی ہوگا دک کا پیسی اغسل حرام دی دا چه کم دنو دا جمہوریت خلاف دا دی دا اس پا جمہوریت کی طول خلق قانون تا برابر دی چه کم بری کئی داغه د پاره د شپې عدالت کولاو کی دا خپل خوخی دی او خپل خوخه باندې چې کمدنو قوانین دي جوړه یې خپل او راتکه یې خپل څوک چې کمدنو وای ما سره آرټیکل نمبر پلان کې دی څوک یې ما سره آرټیکل پلان کې دی دیږي په خپل خوخه باندې د اسلام د جمهوریت دا مطلب وو چې شریف او وزیر قانون ته سړي نبی عليه السلام فرمایل لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها كفاطمه ده محمد لور غلاو کی زبط لاس کټ کوم لاس پته ز کټ کوم او دی د خل د پاره جوازونه قتل فاغي اساق استلی پیسی هغه ولا صبر کولی پیسی به موږ لا پکې جواز وګورا دا چې سوق چې کمندنو په احکام رشوت اخلي چې عام مفتی چې کمندنو رشوت اخلي او هغه وایزه زه به در سه وګورم او تا طلاق ویلي و که طلاق دي ویلي دا خو تا وایي طلاق نه ویلي طلاق دي دا خو یې په طلاق معنا خو دا یو ځای کېدل طلاق معنا د جدا کېدل تا طلاق نه دي ویلي تا څه ویلي اوس چې څوک طلاق ورکوي نو به تجوید کوي مخکې او که تجوید به کوي اکر او تو غوسوی اوهو خو غوسوی نو دا غوسی ستیم بو ګورو بیا ډیر غوسه چی کنه او کنه دې کوم بیان کی خان لکدا طلاق دې مینی شه دې مینه کې خلک نکاح کې مینه کې نکاح کې خلک سړی راځي نیلوس ابراهیم الله تعالی سرزدا سیناستم او نیلوس ابراهیم الله کټ کې ناستو او دا راځي د نیلو سو لخ پیرا سی اونی ولی رنگا تاپی ولگی شاجی جی رن شاجی جی جڑا ہے نا جڑا جڑا جڑا ہے اس تالی گیا رے او دا سی چلو شو از منگو پورتو جگر جیو سو تیو زیاد گو پومو تیو زیاد دا چلو شو کھانا او بیا ما چې کمونو درې طلاق وویل کنه اوس ما چې لوسه ته وکړل دا سړی سره پوتو ګوري کنه دا کبره نه ګوري بره نه ګوري او نه لوسه دا سړی غن دا سره لا کوي دا کنه هغه ورته چې شاجي کوچ ګنجایش نه پټ کړو کړو به غیره کوچ ګنجایش چلے جوړ یاس هغه دې شاجي کوچ ګنجایش اور دغه کړو سایوال جو ګنجایش هوا کرتی ہے ادھر ګنجایش ګنجایش نه هوا کرتی دا چې مولا ولا بیا ګنجایشونه ګوري بيځه خیر استاد موږ بلک تاون کوځو کوځ د کتاون سوخت حرام ارشو د ویلا حرام اکالون له سوخت پړون کی دارامو پاینځاو کو پاکوم بینم کدی راشتا تا دا چې کم دنو موحدینو جدا ملک یو یو زمي ها زمي خو پابند نه چې د قانون د اسلام سره فیصلہ کی دویم دا چې جدا ملک دی جدا سره ملک لکه اوس سلیم خان مانی رہے یو ملکا او آن پل صحابہ پنپیر بن ملک ملکو نو کنا ملک صدا سکنے چې خام خاتول دا پاکستان ہم روئے او بس دا یو ملکو اغبل سو ملکو دا غی سره معاہدہ ہو یهود معاہدہ ہو سرا چی نا جنگ معاہدہ ہو نو را غیق پل قانون چلو دیسے چلو پل قانون چلو وہ سرا سے معاہدہ نو معاہد کراغے اس گورا بل ملک والا راغے او فیصلہ کول غواڑی چی منگ لسو کا فیصلہ کا نو اغلبا دا اغب قانون فیصلہ نہ کہے اغلبا دا اسلام پا قانون فیصلہ دا دا قرآن داو چی اغلبا دا کندون دا اغب قانون فیصلہ نہ کہے قانون دا چا بولا کہے فائن جاو کا حدی راشی تعالی فیصلہ کا دا ترمیان دا یا تینا مخوانا وائی پریدوانی کندالا وائن تو رجانم کتا مخاڑای دا دینا مختینا آڑای شوائن نکم دا لفیصلہ دا مو آیا چی دیم بیا چڑاییوں کی او یا بچی کمدن زمن خلاف ہو کی فلن یزر رو کشیا سزرر در کولے او که فیصلہ کائیں فاکم بینام بالقض فیصلہ کا دیتر میاندہ پہ انصاف دا بناو چی دا خو یہودی دے او دا اندو دے منو وزگاری خو چی سنگ ہے والا دے سکھا نا نا په فیصله کې ته پابند دي که هندو له فیصله کوي که سیک له فیصله کوي خو په قانون دي چا به کوي بالقص فاکم بینهم بالقص فیصله وکړه دې ترمنځ به انصاف یقینا الله مینه کوي انصاف کوم کو سره او څنګه دې فیصله کوي دا له زور نه ور کوي او څنګه دې فیصله کوي په تا باندې او دې سترون تورات ته بیا حکم الله چې دې کې قانون د الله ټول دې پاغي ولې فیصله نه کوي دغه حکم بچا کېم نه ثم يتولون من بعد ذلك بياتكم من اولي پاس دینا فما اولئك بالمؤمنين هاون دي داخل ایماندار ایمان بکی نشتے ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور دا دے کم دنو زورن اور کئی ترغیب دے تحکیم دے کتاب اللہ دا چیتا اللہ دا زان جس دے کئے دا اللہ پا قانون با فیصلہ کئے پا قانون الہی بانے با فیصلہ کئے ناول دور د توراتو د تورات دور ذکر کئ چې په خپل دور د تورات کې چې چا د تورات نامه خړو ناغه مجرمو بیا دور د انجیل ذکر کئ نو بیا دور د قران کریم څخه کئ ان انزلنا تورات یقینا نازل کړم تورات په دې کې هدایت او رڼا وا فیا هدى و نور په دې کې هدایت اصلاح د عقاید او نور د اعمالو او د قانون رڼا وبکی یا کوم بیا نبیون فیصله کولا په دیوان دی مضارع راوړه دا د پاره د استحضار د ماضی ماضی مستحضر کوي ماضی چې کمندونو مستحضر کوي نو دا څه دلته ښکاری درته یا کوم بیا نبیون فیصله وکولا په دیوان پیغمبرانو پیغمبرانو په تورات کې سلی کړی دی ډیر عمر تورات قانون پاتې شوی ډیر عمر تورات قانون پاتې شوی یا کوم بیا نبیون فیصله وکولا دیوان پیغمبرانو هغه وخت اورو چې غاړه کې خو الله تا پیغمبر وی مسلم الذين اسلموا دا صفت موضحه ده صفت موضحه ده بس صرف الذين اسلموا هغه وخت اور چې تابعدار ده الله غاړه الله ته خو فیصله وکاله کولې هغه کسان لرا چې يهوديانو للذین هادو باندې پوښتنه ټول انسانیت د پاره قانون نو للذین هادو والربانیون او فیصله وکولا په دی باندې حق پرستو عالمان والربانیون الله والو درویشانو پیرانو دا قانونو والاحبار او د مولیانو فیصله کولې درې طبقه شوي پیغمبرانو په تورات فیصله کولا او دویم درویشانو پیرانو هم په تورات څه کوله فیصله کوله او مولیانو موږ ویلو درې قوتونه دي یو حاکم دی بادشاه یو پیر دی یو عالم دی دا درې قوتونه داسې دي چې په کار دا ده چې دا خلک الله ته خلک راوبلي او دا الله قانون ته خلک سکی راوبلي په کار ده چې پیر صاحب یوازې د کندنو د اذکارو او د دې داغونو کې اهتمام ور سره د دې اهتمام کې چې خلق قانون الهي ته تیار کی قانون الهي ته تیار کی مولای سے صرف چې کمندونو د درس او د تدریس اهتمام ونه کی ور سره د کمندونو طلبا او عوام هغه د الله قانون ته سکی بادشاہ چې دې خاطر بادشاہیونه چلی بلکې ور سره د کمندونو سو کی د الله رب العزت قانون نافذ کی دا اللہ قانون نافذ کی دلتے انبیاء راوڑل والربانیون والاحبار والربانیون دا ہندوستان په اسلامی انقلاب کې د پیرانو لوی لاسو خدا چی پیرانو آگا شاگئی و خلق انقلاب تا تیاراول انقلاب تا بے تیاراول اس املاس تا تیاری والربانیون او اللہ والا والاحبارو او مولیانو هغه و ټول و فیصله کولې په ما سوفیزو من کتاب الله په دې وجنه ذمہوار ګرځول شو دی د الله د کتاب داغې چې کمندرو ذمہوار ګرځول شو هغه له دا ذمہواری ور کړې و په ما سوفیزو په دې وجنه چې دینه طلب د حفاظت کړې شو مکه حفظ او حفاظت د الله د کتاب اگر پس کیږي په يحكمو باندې زموږ خبر کوو يحكمو بمصحفذو دا الله دی کتاب حفاظت چره ما په قانون باندې کیږي په قانون باندې دا الله کتاب باندې فیصله شروع شي دا الله رب العزت کتاب به محفوظي د دیو جنا شری نگران او ذمہوار ګرځول شي دا الله دی کتاب په قانون والے شهدا او دی په دی باندې نگران رقبا شهدا مظهری ذکر کئ رقبا يعلمونه ويبينونه دا الله رب العزت د قانون کولو دا الله کتاب د قانون کولو په لار کې رکاوټ شالم پیر بادشاہ هغه د الله قانون نه قانون کئ او دا الله په قانون فیصله نه کوي هاته رکاوټ سوي یو چې کمدنو هغه جا چې بیا زما حیثیت خرابېږي زما حیثیت څه کېږي خرابېږي دویم زما مال بیا خرابېږي د یو مال نه او یو چې کمدنو جا ده نو دی بیا قانون کول خو لویه خبره ده خدا ویوم نه چې د الله قانون دی بیا وی شیخ فریده خو نه پټه بهتري ده رواه البخاري بیا دا داسې ګرځي لکه حدیث چې شیخ فریده خو نه پټه بهتري ده قران مجید د ادواړه حضورونه ختمي دا مو وایي چې زما حیثیت به خراب شي او زما عزت پس شي خراب شي فلا تخشوا الناس واخشوني ما یاریږي د خلکو نه په بیان د هیلو د حرمت کې او مې یریږي د خلکونه د تحقیق په مسله کې تدیب مسله کې د خلکو لیازونه م کوي لہذا چھوڑ دو یار تقدسات فلا تخشوا الناس ما یریږي د خلکونه واخشاوني او یریږي زمانہ زما لحاظ کوي دویم رکاوټ ختمی حب مال فلا تشترو بی آیاتی او مغور کوئی فبدل دا آیتونو زما یا پری خودلو دا آیتونو می تامنن قلیلا اوز معمولی دنیا مغور کوئی او دا واوری فم اللہ میافکم ایمان ذل اللہ او سوکم چی فیصلہ نکی آغا کتاب چی نازل کرده اللہ فاولائی که هم الكافرون دا خلق چلین امدیدی کافران داور حدود ذکر کئی حدود ذکر کئی احکام ذکر کئی یحکمو راوڑی و من لم یحکم راوڑی و من لم یحکم نمخ کی و من لم یحکم نمخ کی منز روجہ حج زکاة ندی یحکم بیان نبیون فیصلی دیکھو لے او دا من لم یحکم نرستو منز روجہ زکاة ندی شواقی مصطلات نوی و کتبنا علیم فی آن النفس بین نفس حدود راوڑی راوڑی حدود راوڑی او مسئله دا حاکمیت تا کمدنو راوڑی دا جا کمدنو دا قرآن کریم او دا آسمانی کتاب دا غی قدر دے چدا دا جون قانون کا میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل وی سخ کل کتاب دا لم یزل یمزو او سخ خطا را کنشت مکمل یمزو وقت ابن آلین فیان نفس بن نفس او مقرر کڑی میں پدیبان پدی کے ان النفس بالنفس شاقینا نفس بدل نفس کے دے نفس بدل نفس کے والا این بلائن یعنی او سڑی سوک دقت سمڑ کو دے بو وجہ لے کی او سرگا بدل سرگا کے دا والا انفا بلان فی پوزا بدل پوزا کے دا والا خزونا بلوزن وقت بدل وقت کے غاق بدل غاق کے او پر حرونا دبرابر آئی دی والا جروع قصاص او پر هرونه او زخمونه ده بدلی دی حقی نو حقی که و بدلا غستلی شی والجروع قصاص جبله ابن همو مسلمان شو یو علاقی گورنو رو حج لراغلی و نو یو سڑی جه کندن ده آقا پا احرام پا لنگ با نخبر آلا گرنه گونه ای رازی ده غشان دی دو کلاسو قتل او لاس تولکو چې شلوک شو دا مخیر ولو پی گوری نا او زما پی احرام نخبه که خودلا اغا سڑی لڑو مر رضی اللہ تعالی موتے وی پی امان آغا دے که سڑی سا پیڑو یستا عمر وی رای والا چی رای استو عمر ور تاولو وی پی کم آفکایی وی نا نم آفکا دل الله په کور کې زواله ما عمر او توي زنو سيدا سپيل اور کا کوج څنګه درکړی لا کشان باور کاي جي بالله وتوي ما ته وګورو ته مال سپيل راکي عمر ورته وک تلو تاله درکې کنه تانه دا ورکړي بل چا ورکړي وا هغه دې جي بالله ما عمر ورته وي د الله تعالی د کتاب مخه تا جي بالله او غیر جي بالله او برابر قصاص تے بدلا بدلا اخلی حقت اے سپیڑا ورکا جب اللہ ہوتے کمال اے سپیڑا راک رضا مرتض کی گما عمر ورطویز تے اسلام لراغ لے که غیر اسلام لے چه مسلمان شوئے نو اسلام منلو لگنا لستا پہ اسلام کی سب پیدا جب اسلام بانے تخپیک دی کس پیدا ستا پہ اسلام کی نشتے زر جب اللہ دے مرتض شی خود اسلام حکم بنا پا دی اسلام حکم بنا پاتی کی جی او سڑی تے ورکا ویسا پیڑا ہوئی جسنگ ہے در کڑی آگا شان بے ورکا ہے آگا شان بے ورکا ہے زیادے بنا کہے اگول آگا شان سا پیڑا ورکا جب اللہ مرتض شو خپل کام سارا مرتض شو بیا بے جڑلو بیا جب اللہ کوئیو سا پیڑا ورکنو سکل سچلو شو دا جے کمدنو والجروح قصاص بخیے زان لہ خبرنا والجروع قصاص او پر هرونه ده بدلی دی فامن تصدقوی شاچو بخد زخم لرم فهو کفارت الله نو دا معافی ده دو گناهونو ده دو اللہ بر دو گناهونو معاف کی سو کم چه فیصله نکی پاغ قانون سنازل کرده اللہ نو دا ای ظالمان وقفین علی آثارهم دور دی انجیل دی انجیل دور را گئی او پر لبس رستو میراو لگو فنو خود دیبان دی علی آثارهم کی اشاره دی خبری تا چه انبیاء مخی النبیون نو عیسیٰ علیہ السلام او دا غی طول قانون یو عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زید مریم صدق اللہ ما بین یدیہ رشتی آکھا ان کے دا غی چھوڑان دیر دیو من التورات تیر توراتنا واتینا اول انجیل اور مکدل را انجیل سپاہی کے ہدایت اور اناوا اور رشتی آکھا ان کے دا غی چھوڑان دیر دنو من التورات تتوراتنا و ہدایت او نسیت تپارد پریزگارانو فیصله دی که انجیل والا اولو الانجیل ویلی دی طول دنیا دا پارا قانون بالی آکم اولو الانجیل او فیصله دی که انجیل والا پی ما پا آغا سبان دی شنازل کردی اللہ پا دیکی او سو کم جی فیصله نکی پا آغا بان دی شنازل کردی اللہ ندازی نا فرمانا اولائی قوم الفاسقون دری فتوی راوڑی پیو عمال اللہ می آخم سوک چم فیصلہ نکی پاغ قانون سنازل کردے اللہ غولائی قوم الكافرون دادی کافران یوی ہوئی دویمی ہوئی غولائی قوم الظالمون دادی ظالمان درہمی ہوئی غولائی قوم الفاسقون دادی نافرمانا تدی دریو فتو سمت لفظی زنو ہوئی ویدہ کافرون دا دی یهودیانو دا پارا دی ظالمون دا دی عیسایانو دا پارا دی او فاسقونو دا دی کمدنو دا مسلمانانو دا پارا دی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مخ کی کاد آیات ہوئی او غصری ہوئی دا دی یهود بارا کی دی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل نعمل اخوات لکم بنو اسرائیل ان کان لکم الحلو و لهم المر خوخ لکم منتر بن اسرائیل خرون دی چی تری خیاتی ندا غیی چی خوگی نستاسی میتا میتا حب کڑوا کڑوا تو دا دی خوخ لکم منتر دا تقسیم یو خود دی و جنتک نده چی من عام دی او ما انزل الله ما امنه وما اللهم يحكم بما انزل الله ما نو ما امنه او ما انزل اللهم سده نیو ده دی وجنه لا تقسیم نده چه دین ده دی وجنه ده دی وجنه چه ده مخ کی دوڑ چه ذکر شنه انجیل رستو را غلده خوی نیکنه ده فاسقون خود انجیل والا سره نزدې راغلی دی چې ته وایه دا د مسلمانانو دپاره دی مسلمانان خو د دې ځای نه شروع کېږي وانزلنا الیک الکتاب د دې ځای نه شروع کېږي ځنې توجیه کوي وي دا اولنی آیات دا هغه چا دپاره دی چې هغه عقیده پې نه لري من لم یحکم من لم یعتقد چې څوک پہ عقیده نه لري منی اینا نوا کافر دے او چه سوک چه کم دنو عقیده لری و عمل پی نکی نوا ظالم و فاسق دے نو دی آیاتونو یو مانا دادا خلقصن چه کافر کافر دے نو ظالم و لی کافر ندے مشرک ندے او فاسق تم قرآن کی سویلی شوی دی کافر ویل شي وي کافرانو تم فاسقان وي دي ان المنافقين هم الفاسقون کافرانو تم وي دي بهتره خبر ادا ده اذا الله رب العزت قانون سکنه قانون کوي الله په قانون سک فیصله نه کوي فما انزل الله باندې زندګۍ کې او ژوند کې هغه نه قانون کوي، نو هغه د دې دریو فتو مستحق دی، هم کافر دی هم ظالم دی هم فاسق. خو یو خبره دا وپېژنه چې کفر ظلم فسق دا دوه قسمه وي. یو هغه وي چې په هغې سړی د ملت نه وځي، یعنی کامل کفر کامل فسق، چا مخرج عن الملت چې سړی پې د دین نه څه شي بالکل کافر شي هندو شي، دې ته کفر ظلم فسق غټ وي، غټ کفر ظلم فسق. دویم کفر ظلم فسق دی دا عمل د دایرې عمر راغې کوونکه مرتکب د کبیره وي، خو دا عمل ډېر خطرناک وي. نو قرآن او حدیث پې کله کله د کفر اطلاق وکړي، یعنی مراد عملی کفر وي، عملي خو لکه دا عمل له کافرانو وي، مسلمان شایع نشان دا نه وي. او دویم دا وي چې دا عمل لار کېږي چاته کفر ته، دا کفر ته لار کېږي، په هغې باندې د کفر د ظلم د فسق اطلاق وشي، خطرناک هغه دا عمل د دایرې وي. نو یو کفر ظلم فسق دا چې کمنو د عقیدې دي چې په هغې باندې سړی کافر کېږي او د اسلام نه وځي، دویم دا دی چې په هغې باندې سړی غټ ګناهګاریږي، غټ ګناهګاریږي یعنی مسلمان د شان سره هغه خاییږي، او که دا مسلمان پې بند نه شي توبه خدای توبه خو یو ورځ به څه شي، یو ورځ به کافر شي. مازه کار کوي اوس کوم صورتونه دي چې یو سړی د الله په قانون فیصله نه وړي او د الله په قانون فیصله نه کوي، نو کوم صورتونه دي چې هغې کې چې کمنو بالکل دی کافر کېږي د مسلمانه د دایرې نه وځي. یو صورت چې هغه د اسلام او د قرآن دا سیاسی نظام منی نه بالکل، دا وی چې په اسلام کې دا فیصلو والا او دا قانون والا خبره نشته. پوه شوی؟ هغه بالکل د اسلام نو نظامی سیاسی او انتظامی احکاماتونا بلکل انکار کوي، نو دا کافر دی ظالم دی فاسق دی، بلکل انکار وکړو ظلمیو کو په بل قانون فیصله کوي شرک ته کړه او د اسلام نه اوت بلکل. دویم صورت، دویم صورت دا دی چې منی ہے چې اسلام کې دا نظام شته خو اوس وخت سره نه چلی، د اوسنی دور سره مناسب نه دی، دا هغه وخت سره مناسب و، خلک سخت و، او اوس وخت سره څه نه دی مناسب نه دی. نو دا سړی هم مسلمان نه دی، دی کافر دی، که دی مړ شه دی به د مسلمانانو مقبره کې نه شي ښخولی، دا مرتد دی. پوه شو چې دا عقیده وي چې په اسلام کې قانون شته خو اوسني دور سره مناسب و. دریم صورت چې وایي اسلام کې قانون شته اوس دور سره مناسب هم دی خو د ده نه یو انصب او ښه قانون بل شته، انصب او ښه قانون، یورپی قانون، برطانوي قانون، بین الاقوامي نظام، هغه لږ د دینه ښه دی، فایده ده پکې انفع دی، اسهل دی، آسان دی، او د اسلام نه چې کمدنو ګران دی فایده پکې نشته. نو دا هم کافر دی ظالم دی فاسق هندو، سوشو سلورم د اسلام قانون وای شتهمو او خوم نه خود سره مساوی او برابر بل نظام شته مساوی او برابر ور سره بل هبا دواړه یو شی دی یا پدی فیصله کړه یا پاغي کړه وامن را وسللی یا پدی او یا پاغي جګړه ختمول لی یا پدی او یا په هغه دواړه په درجه کې یو شان مساوی اګړي د چا سره په اسلام سره دا د کمننو سالور صورتونه د دې شو چې کدا د چا نظریه او فکر یو دا عمل لم يحكم دې کې دا کفر ظلم فسق د اعلی درجه مراد دی کم مراد دی د اعلی درجه مراد دی زما خبر پوهیږي تاسو کوم چې فیصله نه کوي په قانون د الله فیصله نه کوي یا د الله قانون مانی نه یې مانی دی مانی خو یې وسو کار نه کوي یا وی پایده پکې کومه ده یا وی بل ور سره برابر دی خدا کافر ظالم فاسق دی مرتد دی دا بالکل کافر دی سلور صورتون باندې پوښتنه بل چې کمدنو چې هغه عملی کافر وي هغه عمل مرتکب د کبیره وي مرتکب د کبیره وي هغه داسې سړی دی چې هغه وي د اسلام قانون ښکلی قانون دی او د دین ښکلی بلو نشته ښکلی بل نشته خو بس مړه فیصله ده نو بس پاغی و کنو اوز داغا فیصله ده په چاپی زورم نده کرده او په خپل رضا بانده په خپل رضا بانده آغا جه کمدنو غیر شرعی نظام لفیصله وی غیر شرعی نظام لسوری نو دا جه کمدنو کافر ظالم فاسق ده خوده ده عمل ده یعنی لوی گناهگار دی غټ گناهگار دی غټ گناهگار دی مرتکب د کبیره دی عملی کو بریو کو ذکر دی عمل نه داسې معلومیږي لکه چې دی قرآن منی نه اور دی عمل نه معلومیږي چې دی د الله قانون سره بل قانون شریک وي صدر منی نه ظلم دی او دی اوت د تابعدارای نه سوسو دا چې مرتکب د کبیره دی بلی او سڑے دے شاگا جے کم دنو پخپلا ندے تلے خوچا مجبورا کڑ دے آگا دے تا رپورٹ پی شوی دے چا مجبورا کڑ دے او آگا دے تلے دے شارا اخکل دے او دے زان گنانگار گنی او آگا دے تلے یو دویم دبانی ظلم کیگی او د ظلم د فعی بلا طریقہ نشتا نو دے آغا دیت علارشی مظلوم دی او دا دور کی محکمہ شرعیہ نوی بلا محکمہ شرعیہ نوی نو کدے چاراک کو او یا پی جکم ننو سو شویو ظلم شویو او دې د دفې د ظلم د پارلار او راپورټ یو کو نو دې کې دې شي چې معافي خو ځان دې ته کمندونو ګناګار غني دې با الله تعالی معاف کی الله به معاف کی هم الله میا کوم ایمان زر الله او سو کوم چې فیصله اون کی پاک ان باندې جناز کړه الله یقینا دای نه فرمانا د یو عالم دې ریاض هغه یو کتاب لیکل دی الغلو فی الدین الغلو فی الدین په دې موضوع باندې عربیانو ډیر کتابونه لیکلي دي الغلو فی الدین باندې ډیر ډیر کتابونه پښتا خو چې د کمی مصنف شیخ عبدالرحمن نه شیخ عبدالرحمن دا یو جل کې دی یو جل کې دی په دې آیات باندې باس کړی دا ځنی سورتونه ته نما وویل ځکه چې هغه وګت کړی دی د حاکم هم ذکر کړی دی د محکوم هم ذکر کړی دی دریایاو باس پر وګت کړی دی آ کتاب مفید دی الغلو فی الدین الغلو فی الدین شیخ عبدالرحمن دا یو جل کې دی نور بل یو کې دی هغه په درې جل کې دی الغلو فی الدین وانزلنا الیک الکتاب وانزلنا دا بل یو عالم دی د عربو ابراهیم آل شیخ ورته وی دا عربو کې دوه قسمه دغې یو آل سعودي او یو چې کمنو آل شیخ دی آل شیخ چې وی دا د شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی دا هغه په نسب کې وی دیتا دا علمی کاروالو د اصلاح دا قائدو او دا قوانینو دا عمالو دا کار دیتا والو او آل و سعود چی دی آغیتا دا حکومتون چی دی آباشایان چی دی دا ورتس دی حواله دی و آل و سعود با حکومت چلو او آل و شیخ چی او دیوالا قانون مرتب کو جوڑو بے اصلاح دا قائدو دا کارو نبی کولو آل و شیخ کے عالم نے محمد ابراہیم داغذنی رسائل بھی حغم عزیدار بھی یور سالہ دا تحکیم القوانین پر نمبان ہے آغام سے کمدنو پدے مسئلہ کے مفید دا تدغ عالم نور رسائل بھی آغام سے کمدنو مفید دی پدے بانے اولائک هم الفاسقون نو دا دی کم دنو دا دی نا فرمانا وانزل نا الیک الکتاب اس دور دا قرآن را گئی راو ملے گو پتا بانی دی کم دنو الکتاب قانون نظام حال کتاب کامل قانون دا جوان مکمل قانون دا جوان بالحق بالکل مناسب دا دور تا هر دور سرا او دی حکمت و مصلحت سرا بالحق موافق د مصلحت مصدق لما بین یدی نه د تورات بې عزتی کوي او نه د انجیل بې عزتی کوي په دې نه مخکې د څو قوانین تیر شوي د هغې تصدیق کوي یعنې د تورات ښې خبرې د انجیل چې کوم دایمي خبرې قوانین دي ها پاتې کوي مصدق لما بین یدی رښتیا کوونکی د هغې چې وړاندې دی نه دي میرل کتاب د کتاب نه که توراتی کې انجیلي کې زبوري وامو آئی منن علیه یعنی قاضیان علیه فاغیبان قاضی دے کدا غی او دد کتاب دد قرآن دے خبری تاروز راشی ترجیب قرآن لوی قاضیان علیه دویم محایمنن علیه شاہدن علیه گواب دی باندے پاغی بانی گواده درم محایمنن علیه حافظن علیه پاغی بانی اقرار و حفاظت کون که شکم خبره ده توحید او ده انبیاء و خلاف و ده انبیاء و خلاف و شکم خبره ده توحید او ده انبیاء و خلاف و او تورات او انجیل ده خلق و نسبت کهو ده قرآن پی نگرانی کلی آغا خبر وی غلطا شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالی آغا مانا کردی دا موائمنن علیه نگہبان بارا باری پاغیبان نگہبان تا تحریف را از غیر تحریف جدا میں سازن تا تحریف را از غیر تحریف جدا میں سازن چه تحریف او غیر تحریف دا دی کمدنو دی یو بلن جدا کی دی یو بلن دی کمدنو جدا کی مهيمنن عليه د دې کتاب حق دار اوس فاحكم نو حکم او کو قران امر دے داخل الامر للوجوب فاحكم بينهم بما انزل الله فیصلہ او کا د دې درمیان دا پاک قانون نازل کړل دی الله فاحكم بينهم دا اصول خلق تو بينهم امنه بينهم په میازر انسانانو کې بما پاک باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی ولا تتبعوا امر واني کا په طبيعتونو دی باندې دوی په خواهشات امر واني کا احواهم القوانين الوضعيه فقوانين وضعيه په سم رواني کا فقوانين وضعيه چې دوی کوم قوانين جوړ کړی دي احواهم احواهم خواهشات دوی په سم رواني کا القوانين المستورده چه ده کم قانون چه کم دنو راوڑی نوی قوانین راوڑل فقط محشره کی بادشاہان اخپل قوانین جوڑ کرل اکثریت قوانین جوڑ کرل فپاقی بانی مروانی گا یا پا وڑا محشره کی خض و قوانین سکلو مدام خواهشات کی دا وڑی محشری حاکمانی سوک تی خضی واده کی غم کی کویدن کی رسمونه جوړول کې څوک دي دا غي په قوانینو هم نه روانيږي د خوځو د کندنه یو روایت دی هغه دا دی چې غم په جړه او واده په ټنګ ته کورخېسته کیږي رواه ترمذی دا د کندنو دا قوانین دی باندې باندې دي فلا تتبعوا دا طبيعتونه دي کاغه ماوي که خواهشات د اکثریت دي کله یو کس خواهشو لکه فرعون او که ده گرد سو خواهشو چه اکثریت و ده آغی خواهشو او آغی یو قانون سکو جوڑ کو آغی بسی بانه ده ده قرآن مقابله که چه سر اولده شنو احوالی چه سشه دی ولا تطبع وام او مروانی که پتبیتون ده ده هم ما جا کمن الحق مخلون که مغرزن هم ما جا کمن الحق مخلوون که داغینا چراغلی تا تا مناسب قانون نا که دا مناسب قانون پریگی دی او بر سبس روان شی لیکل جالنا من کم شراطا و من آجا او دا پارداری او تن کتوائی دا طولو سر لگم برا قرآن کریم زن قوانین تطورات او زن قوانین دین جیل اگه پری خودلو او زن سکرو راو آغستل مصدقن محیمنن گنا نو مصدقن زنی سکرو راو آغستل محیمنن زنی سکرو پری خود القاضی با دهی چه ده دو ده تورات تاروز راگ نمائی کم باخلو قرآن باخلو چه ده قرآن ده غی و خبره و ده قرآن خلاف و قرآن و تغلط اوی ها تعریف تی بس لری کار بگی نو قرآن سل لری کرل او سی راو آغستل داولی الله تعالی وی لکل جاننا منکم شراطن و من آجا اغام یو امتو وقتی طور ولزن احکامات سو فکارو توراتو علزن وقتی طور سو فکارو ماغا چا منسوخ رو انجیل سکرو منسوخ رو انجیل که جه کندن زن وقتی طورو اچال رکرد قرآن بس اغا وقتی طور خبری وی قرآن کریم دائمی نظام دی الکتاب چه کمی خبری پدی کی دی نو آغا دی کمدنو وقتی طور چه کمی رات لی نو آغا اللہ تعالی نبی علیہ السلام نو میرے کری نبی علیہ السلام نو سکری میرے کری دی سورہ طلاق زن عیسیٰ ویدہ دو رو لکہ دی سورتن نستا عمرو سورہ طلاق اوز دو رو کو گانی پاتی دی آنور سشو سورت احزاب وی ده بقریم رو بقریم رو او سه کمدنو سورا پاتی ده لگ پاتی ده دا وقتی طور چه کمو نو بس اغس شو قرآن کریم دائمی نظام اللہ و تعالی پری خودو احادیث داغی صدا داغی شرح لکل جالنا من کم ده پارداری امت نمام طول سرو لگو کرو طول امتون سرمو لگو دپارداری امت گرزاول من استاسونا شراط و من آجا شراطن واضح لار طریقہ و قانون دے جوان تیرولو فمنحاج اولار شراط علمی او منحاج عملی منحاج دے کمدن و عملی یو علمی یو پاغی عمل کولی نو علم شراط سو زکا واضح ہوئی بالکل او منحاج وقتی طور چې کم پاغی بانے عملو شی دا عمل طریقہ نو قوانین د ټولو یو دی منهج جداو لکه د ټولو کې داو چې تعظیم د چاو کې دا الله د موږ وختونه د موږ طریقه ځنې دین کې یو شان وازنې کې بلوا د ټولو دا طریقه وا چې بخل شومتیال لري شي دا شریعت دا لري شي طریقه بیا بدل وا چاوی غریب لې ور کې چاوی ور دی راشي ودي سي دي د طریقې څه وی بدلوي طریقې بدلوي نو یو علمی قوانینی کلیا او بل پاغی وانی جزیات طریقه دا چاوی دا عمل وی نو دیتا دی شریعت شرعات شریعت وی او دی منحاج تا طریقت وی دی منحاج تا سوی طریقت وی چه دا دوارا شریعت که دا توم اللہ کارشی او طریقت که دا توم اللہ کارشی نو دیتا حقیقت وی دیتا سوی لکی حقیقت ویلے کی نو دی تیرا جدا جوڑ پل چه شریعت زان لشه دے او طریقت زان لشه دے موز بانا کئی چرس پس کی ویدا سشه دے دا طریقت تے بدی تاسو دا لکم خبر ویدا او زیرا سیدل دے دا دوست وی منزونو تاجت منزونو تاجت تیشتے لوی زوان علی رحمت لکلی دی کلو حقیقتن ردت الشریعه فهي زندقه کم یو طریقت او تصوف او حقیقت شاغه خلاف د شریعت نو فهي زندقه دا زندقیت دی روح المانی ذکر کړی دی روح المانی زپار دار یو کردولی می دستا سنا شراطن تجوان تیرو لو قانون او اصول و من اجا او دا امر کورلار فلو شاء الله اراده ودا الله تعالی مخامخ ګرځولې وي تاسو ډلې اوا ولکن یبلوکم دایات قران کریم کې ډېر راغله ده خدا جواب دلته ده او نور ځای یې نشته خدا جواب لیک لکن یبلوکم دا وخت چې کمنو هغه ځاینو توړي هغه ځاینو ته به توړي والا ان شاء الله خو اراده ودا الله تعالی خام خا گردولی بی تاسو ڈالا یاو پزور باندی ڈالا یاو پزور باندی پزور باندی پزور ازکا نکڑی چو علا اکلی ابلوکم حضید پارا چه ازمین خوکی بی تاسو باندی پارس کی چه درکڑی تاسو زکا پزور مسلمان حلون بیا حکمت دی امتحان پوت که دو حکمت دچا داو که امتحان دی فاستا بی قل خیرات تاو سلوارو کی فمانو لدا کامات دا اللہ کی حل خیرات بادرو فی جابت حکم اللہ حل خیرات سشے دے تحکیم نمانزل اللہ فاس سبق الخیرات فسلوارو کی فمانو لدا حکم دا اللہ کی تا اللہ حکم امانائی فی حل او دا حرمت زیموار سوکو گانائی اللہ قانون ساز سوکو گانائی اللہ تعالی الاللہ مرجو کم اللہ تری واپس کے درستا سر ٹولو خبر بکی تاسو پاگ جا تاسو بکی اختلاف کاؤ وان اخکم بینام بیمان دل اللہ دا بیار اوڑو تاکید لاز وان اخکم بینام دا جب سلاو کا پمیان زدین کی بیما پاگ قانون چلا لے گلے دا اللہ حمر وانے گا پا طبیعتون دا دی باندی فلا تطبع وام حمر وانے گا پا طبیعتون دا دی باندی وازرم او یرے گردینا احتیاطو کا احتیاط وازرم احتیاطو کردینا سوچ کوا فکر کوا این افتنو کا دا چواب وابڑی دیتا لارا وازرهم او یری گردینا دا کافرون احتیاطو کا سوچ کوا گره وازرهم او یری گردینا دا چی دی بواڑی تا لارا هم باز ماندر اللہو ایلے کا دی یوینی میں آگا مسلینا چنازل کردی اللہ تعالی تا تا دا بازو ندی آڑی دا ٹولو ندی ناڑی ٹولو ندی یعنی زن خبری دی چه آقا دا دیم خواخی نوی کئی دی دا مسلمانان خیر دی آقا زن لده گوٹ که ناسی تلاوت دی که پا منگ ایسا بود زن لده گوٹ که ناسی زکر اسکار دی که پا منگ ایسا بود زن لده منزونا کئی او زن لده تکمدن و روجی نوی پا منگ ایسا بود سبقون دی وی تحقیقات دی کئی او یو بر سر دی مناظرین سکی کئی دی خدی یو بر سر دی مناظرین سی او ریسرچون دیم کئی نمبر دیم سکی اخلی سجی اخلی ممتاز جیب جدانو اخلی دی نمبر دیم چه کم دنو سکی اخلی او بس پوزیشن او دادیو مخلی گولڈ میڈلی افتال قابات دیم سکی اخلی پا دی بانی پا مون سبو جو خو دا جهاد و دا خلافت و دا قانون الهی مسئله دی نوی قانون الهی اغی تا دی نپری دی معاشری تا دی نپری دی اغای چه کمدنو دا اغی ندی هم باز امان نلالله باز سشه دی فاکم بینا هم دا مسئله دا حاکمیت دا دی ندی اڑی لایم قزننا اورال اسلامی عروتن عروتن از سشه او اولا هن نقزن الحکم اولا نه چه کمدنو کڑای دن اخلی خادن دو حکومت اخلی حدین علی آڑی هن باز امان نلالله تیوی نمی دا باز آغا مسئلونا چه نازل کردی دی اللہ تعالی چه معاشره و قانون دا بچه کمدنو دی اسلام نمی هم باز امان نلالله ویلی که تیوی نمی آغا مسئلینا چه نازل کردی دی اللہ تعالی تا تا حقین علی آڑی هم باز امان انزل الله الیک له هلو د حرمت نام شحال حلال اون کې حرام اون کې الله دې وای دای وای حلال اون کې حرام اون کې اکثریت ته ولې مونږ نه شو کولای مونږ شوی دا دورا ویلې سبقونه فاین دا الله وکوا خپل نو کوشا شیاقینا الله فافعلم نو کوشا شیاقینا اراده کې الله تعالی شور سیدی تا مصیبت اور اسی تکلیف دے وجہ زنی جرمونو دے دینا تے طول گناہونو نا خود زنی جرمونو نا اباد جرم سدے اگہ دے غیر اللہ قانون راغسل او دے اللہ قانون پر خودل چہ دے اللہ قانون پر خودل شو خدایو عقوبت او سزا دا دے کمنو اللہ ضرور کرے دا سزا ضرور کہ مخک منگویلو ہائے مصیبتوں دے باز ذنوبہم آئین سیوام سورہ نسا کی ممیلو فکیف ایزا صابت مصیبتم بما قدمت بما قدمت ایدیم سو تحاکو ملت تواغو خیرازے کڑو دا تحاکو ملت تواغو دل تا باز زنوم امسشے دے ترک دا تحکیم نماندر اللہ کدا اللہ قانون مسلمانان نا قانون کی مددی سزا نقدر دا نگورا وطن مرگورا د کم رضی نه چه انگریز راغله ده او اسلامی قانون د قانونیت نه چه کمدن لری شوه ده ده تر دی وقتا پوری من پا زوالیو او کمون پا ترقاییو ده دی تا وقتا پوری ده غد کمدنو مدنی رحمه الله تعالی شیخ الاسلام مدنی رحمه الله تعالی آغا برطانوی سامراج نه همه کیس تیلو تا یاو کتابی لیکل ده چه منگ سنگ لوٹ کرو آقا ده ارچی حساب لگاواله ده ده دنیا هم ده دین هم ده اخلاق هم بیا پا دنیا کی ده نرخون هم لگاواله ده ده ارچی ده چه انگریز راگه نسو چلو شو چه ده اللہ قانون لره شو نو منگ سو چلو بود رز تر رزا آجو ده خبره ده چه منگ ده کمدنو د خپل گناه پا سزا پوی گناه دا نگرنو چه دا زمانگ دا گناه سزا دا نگرنو چه زمانگ دا گناه سزا را یعنی دا چه سکی گی و سوشو دا دا دا دی گناه سزا دا نو های نصیبا عباد زنوبهم و اینا کثیر من الناس لفاسقون دیرو پس مزا زورا نذکر کئی و اینا کثیر او تسلی ورکی نبی سلام دا دا مو آیا چه طول با ممانی نادر نا فرمانی او یقینا ډیر دخل کو نا خام خالینا فرمانا لفاسقون خام خالینا فرمانا او دا الله قانون وتون کی هوا حکم الجاهلیت یبغون نو آیا حکومت جاهلیت دی لټای قران کریم مخکی وی فاکم بینهم بما انزل الله تا اللہ پا قانون فیصلہ اوکا ولا تتبع اوام پا خواہشاتو بسی مزا نو چه دا اللہ قانون دی پری خود دا اللہ قانون ما انزل اللہ دی سکو پری خود او احوالی رواغ استل نو دا دی احوام من شخی چه دا جاہل لی هفا حکم الجاہلیت یبغون دا بیا واپس چه کمدنو ریپیٹ دې کمندونو د ټایم از ریپیټ وی دور بیا واپس شو د اسلام راغلو قانون راغلو علم راغلو او د بیا د کمندونو سره واغستو جاهلیت څه کو راواغست جاهلیت راواغست ابا حکمل جاهلیت یبغون ابا حکمل جاهلیت آیا قانون د جاهلیت نه لټای جاهلیت نا پوئے تو وی جاہلیت جاہل خو نا پوئے تو وی بیا تا و سر مزدریہ دا نو جاہلیت یعنی دا نا پویانو دور دا نا پو اخلقو دا جاہلیت دور دا نا پو اخلقو دور دا دو قسمو یو دا نبی علیہ السلام نمخینے دورو اغیطا قرآن جاہلیتی اولا ویلی دی جاہلیتی اولا لکا سورت احزاب کی وی وقرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا سورت الاحزاب کی آیت نمبر 33 دردرشم اغیط سرائی څکه راوړو د اولا وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا د نبی علیہ السلام نه کوم مخینه دا ورو نو هغه ته جاهلیت وی دویم داري جاهلیت حدیثیہ نوې جاهلیت د اسلام نرستو بیا د کمندونو جاهلیت دا دو قسمه لري یو کلیتن د الله تعالی د ژوند قانون او نظام دا پرې خوځل شي ټول پټولا ټول پټولا دا الله رب العزت د ژوند نظام او قانون پرې خوځل شي دا الله تعالی قانون او نظام هر ټول په ټول سره کړی شي پرې خوځل شي نو دا د کمندونو کلی جاهلیت ته فل جاهلیت دویم دی جزئی چې په ځینو ځایونو کې آغا جه کمدنو ده اسلام خلاف خبری او قانون اخلاق رواغ استلشی فضل و زائنو کی ده اسلام خلاف خبری او قانون رواغ استلشی آغا بیا چه کم زائی که در آغستینو اقا حکم بلری عقیده که در رواغ استل ده اسلام خلاف غلط عقیده جاہلیت سو نو کیده شکو پوری کامالو کی عباداتو کی در آواغ سو جاہلیت نو بیدت پئی حکم بے بدلی گی نو کل ادا سیوشی لکا اخلاقو کی وغیرہ کی رواغ سلشی لکا سورت فتح کی وئی سورہ فاتحہ کی اجعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ اجعل الذین فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ 26 باقی شوگرداؤ کافرانو پخل جنونو کی غیرت پشاند غیرت جاہلیت لگا جاہل جاہلیت پدور کے بعد خلق بخفل خبر او دریدل او خفل بی حاکم کولا دیتا بی نکتل چدا اللہ حکم سده او پیغمبر زکا اللہ و پیغمبر حکم ونا خفل بی سکولا حاکم کولا اوس پس دی اسلام نا کافر و اقا غیرت راواغستو او خفل حاکم کئی دا اللہ غیتا و دا پیغمبر غیتا گوری کوشوی کنا دیتا داوی دارنگی سورت سوره آل عمران سورت آل عمران یا زنونا آیت نمبر 154 یو سلسلور پندستم وطوائفتن قد احمتم انفسهم یا زنونا باللہ خیر الحق ظن الجاہلیہ یا زنونا باللہ خیر الحق ظن الجاہلیہ دا د ګمانونو خیالاتو په ځای کې غلط خیالات وکړل لکه څنګه چې جاهلان د نبی علیہ السلام نامه کې خلکو څه کول ګمانونو او خیالات کول په دغه شان د خیالات څخه شور وکړل چې مړه نه پیغمبر دی او تاسو خبره ده کم نه مدد کم نه مدد هيا ظنونا بالله غیر الحق ظن الجاهلیه دارنګه حدیث کې راضی نبی علیہ السلام یو ځل ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته وی چې انک امرون فی جاہلیہ صدا سی او سړی چې تا کې دا خوې د جاہلیت دی نو خوې و دارنګ نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل ثلاث فی امتی من امر الجاہلیہ زما په امت کې بزنی سیزونه وی دا به د جاهلیت پی پدې کې یو نبی علیہ السلام فرمایل چې الفخر بالانصاب پنسبونو باندې فخرونه دا د جاهلیت کارو او دی به اوسم کوي بهرحال تدې خبرو مقصد دا چې دا نه و چې ګینی جاهلیت به یو سن نوم دی چې سن 571 پوری چې نبی علیہ السلام پیدا شو نو بس هغی پورې سو جاهلیت او د دې نه پس چې کمدنو بیا اسلام شو جاهلیت ختم شو او اوس کې د کمدنو دور کې جاهلیت راتللی آیاتونه مونږ وویل چې د اسلام نه رستو هم چې کمدنو په خلکو کې جاهلیت راتللی جاهلیت راتللی شي راتللی شي یا کلیتن او یا سشی جزیتن یا مکمل دا اللہ قانون پریگ دی مکمل پریگ دی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیو ابغض الناس الاللہ عز و جل دری کسان نی شاید اللہ ڈیر بدی شی اللہ رب العزت ڈیر بدی شی یو نبی علیہ السلام فرمائل پاغی کی مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ کہ اسلام را غلوی او پس دے اسلام نا بیا دے چھے کندنو دے جاہلیت خبر راخلی او دے جاہلیت قوانین را لٹائی با جاہلیت احواو کنا خپل طبیعت بانی عمل کول یا دا چا خبرو بانی عمل کول نو دا جاہلیتو نو دا راغستل دا کل دا اللہ ډیر بدیشی او سو آیا یو سڑی سر رنا نشتا او پا تیارک روان دی او بل سڑی سر رنا شتا او اغای پا بڑا والد او پا تیارک روان دی کم یو ډیر بدرنگ دی چه چا سر رنا شتے او بیا پا تیارک سر دی روان دی د نبی علیہ السلام نمخ کی دور کې بدرنگای وی ارسو خواغی تا رنا نوا زمانه دا فطرت وا زمانه دا چاوا فطرت وا خوچه کل رنا رالا او دا آگه نا پس یو سڑه آگا جی کمدنو دا اللہ رب بلزد قانون سکی پریگ دی دا اللہ دین سکی بریگ دی نو دا ډیر قبیح تی و دیر بدرنگ دی ابغض الناس ابغض الناس اس پدی کی یو دی جاہلیت پی لبادت او دویم دی جاہلیت پی لحکم یو دی جاہلیت پی لبادت شلکہ دا اللہ تعالی دی عبادت بزائی باندی دا مخلوق عبادت شروع کی دا غیر اللہ عبادت شروع کی دی تا قرآن جال ویلی دی قرآن کریم ورطسو ویلی دی جال ویلی دی تاکہ سورة زمر آیت نمبر 64 سلور شپیتم قل افغیر اللہ تأمرونی عابدو ایوہ الجاہلون وارتوا اے بید اللہنا تاسو ما تبینا کوئی او حکم کوئی چھ عبادتکم یا جاہلانو نو عبادت دا غیر اللہ جال لے دا اللہ پا مقابلہ کی کاغا دا گٹ عبادت کی کدو بوت عبادت کی کدو جوندی کی کدو مڑ کی اطاعت مطلقہ کی هغه دې کمندونو ځاسو شې شو دا جال دی نو دا دی جاهلیت العبادت جاهلیت العبادت دویم دی جاهلیت الحکم دا الله رب العزت دا حاکمیت او دا الله د حکومت مقابله کې هغه دې کمندونو یا د یو فرد یا د افرادو یا د خواهشاتو داغی چه کمدنو قانون راغستل داغی قانون راغستل دا چه کمدنو جاہلیت الحکم نے دا جاہلیت تے دیتا نا ترقی ویلشی نور تا چه کمدنو تعلیم ویلشی نور تا ایڈوکیشن ویلکی گی نور تا نالجست ویلکی گی دا چه کمدنو سوشے دے دا جاہلیت تے قرآن کریم دیتا جاہلیت ہوئی جاہلیت وطا ہوئی کل ہوئی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لا یعلمون ہوئی شدیر ناپوئی او دلتا ہوئی افا حکم الجاہلیت ابغون آیا قانون دا اللہ تعالی آیا قانون دا جاہلیت دا جاہلیت پیسہ لدائی لٹائی د جاہلیت په سلام لټی حسن بصری رحم الله تعالی وی من حکما بغیر حکم الله فحکم الجاہلیت هوا من حکما بغیر حکم الله چاچ د الله قانون مقابله کی بل قانون راغس فحکم الجاہلیت هوا د جاہلیت حاکم کو جاہلیت د کمندو حاکم کو غرائب القرآن ذکر گئی هو عام فی کل من یقتدی غیر حکم اللہ هو عام فی کل من یقتدی غیر حکم اللہ دایات کریمہ عام دے دایات کریمہ عام دے فقانون ظہر غچا بارک دے فی یقتدی غیر حکم اللہ شاید اللہ دا قانون نا علاوہ دبل چا قانون لٹئی دبل چا قانون چه کمدنو لٹئی دا جاہلیت تے کفر وطا ہوئی ظلم وطا ہوئی فسق وطا ہوئی اتباع ہوئی ہوای وطا ہوئی جاہلیت وطا سشی تا حاکمیت او قانون غیر اللہ تا شو حکومت او فیصلہ حقا دبل چا پا قانون باندیوشی دبل چا پا قانون باندیوشی فتحکیم القوانین کی ذکر کری دی وی انا من الكفر المبین استبدال الشرع المبین بالقانون اللعین انا من الكفر المبین استبدال الشرع المبین بالقانون اللعین کار کفر دادیو استبدال الشرع المبین بالقانون اللعین چه شریعت فریق دی او لعین او دا جاہلیت قانون راوالے جاہلیت قانون چې کم دن اور حوالے تاریخ د اسلام شام مطالعہ کړی شي او قتل شي نو د ومه صداي پوره د اسلام د قانون خلاف چا قانون نو جوړ کړي د اسلام د قانون خلاف چا د کمندونو قانون نو جوړ کړي د ومه صداي پوره هجرای پوره د مسلمانانو په بادشاہانو کې پاغي کې عشپرستو پاغي کې د کمندونو شرابیانو پاغي کې عیاش خلکو چې په اسلام باندې به عمل نکاو خدا کار کړو چې د اسلام خلاف قانون نو جوړ کړي د اسلام خلاف قانون نو جوړ کړي ٹھیک تا د اسلام په قانون عمل نکاو یا به خپل پردیس کو جاری کا جاری کولو کې به فرق کړي خو لکه د اسلام خلاف قانون بلو نو جوړ شکر د صلاح الدین ایوبی رحم الله تعالی وفات شو داغن ارستو داغن زی بادشاہ شو الملک الظاهر داغن دور حکومت لگو اگر چه خو پاس زر وفات شو زر وفات شو پا داغا وقت که کمدن و فتنی شروع شوی د اسلام خلاف د اسلام خلاف او اولنی داغه د چنګیز قبیله را پاسیده منګول را پاسیدل د اسلام خلاف د تاتاریانو یلغار مشهور دی که تاتاریان را پاسیدل زور امته کمدنو استعمالو او زر هم استعمالو وړی وړی قبیلی د مسلمانانو شوی باغی بطلل و قتل عامی کهو لکه نه زنانا نه ماشومان نه ونه نه بوٹی نه چه کمدنو بودا نه ایسیم نه پری خودل بس قتل عام چه ولار نوار سو بی ختمو او دا سو بی کول چه پالاکه که بیدو سرونو مناری جوڑا ولی او یوازی مسلمان نه چه سو که مخی تراتل نو بس برکولی سو که مخی تراتل لرکولی چنگیزخانو داغی چه کمدنو مشرو آغا دا اسلامی خلافت اولی چه کمدنو شای خوارزم علاءالدین الخوارزمی رحمه الله تعالی آغا او خلیفه عباسیا معتصم آغا خپلو که خلاف کرد پلو کې خلاف کړل علاءالدین چې نو دا د مولانا رومی نیکو داغه نیکو داغه چې کمندنو علاءالدین الخوارزمی شاه خوارزم شاه خوارزم داغه زیو جلال الدین او ډیر نرو بهادر سړیو ډیر بهادر او چنگیز د چنگیز لس که یهول زامنو لسو که یهول زامنو او چنگیزوی که در طول چه کمدن و زمان شای خوارزم علی زی والا ورکم خو یو جلال الدین نمال را کی یو جلال الدین او بیام آغا چه کمدن اول دی جدا کل شای خوارزم داغ قبائل طول اغه د کمندنو تسلط کرا اوستل بیا جلال الدین چې کمندنو هغه سره جګړی خو چنګیز پوز لرا اوستل جلال الدین خو د یوزلک موټی کسانو او د چنګیز داغه نه کېدل خو بیا هم چنګیز نه مړ کو او نه ونیو جلال الدین پداسې زید په جلال الدین حمله وشوه چې شاته د کمندنو د چنګیز فوجو او مخه ته چې کمندنو سینو سیندو خطرناک سین و د قزای کې جلال الدین چې کمندنو هغه ګیرېدو په جلال الدین خزم واده جلال الدین زیو وړو کې زی او ټول لکر شهیدان شو او جلال الدین پات شو یوازې جلال الدین وی الله تعالی سره مې وعده را چې زه څنګه لزان نه ورکوم او ایبلدا سین دې او ته په شوکار دې پوشه خزی چې کمندنو وی زوم څنګه لزان نه ورکوم هغه سره نو اسلام ناس سره د ماشومه چې کمندنو سین ته ودانګل وړو کې ماشومو سره سین ته ودانګل او چان د جلال الدین چې نو هغه از په سین باندې ورواچو جلال دغه د ډیر اوچت ځای نه د ډیر اوچت ځای نه ورودانګل زګه غرو په غر کې کته سینو په هغه کې ورودانګل چنګیز وته داسې کتل او حیران وته چې داسه بلا دله او الله تعالی چې کمنو دای ته خدای ایمان نو الله داسې حفاظت کو چې د سین نه پورې ووتو سین نه پورې وته په هغه کې ژوندې بچ کېدل لکه د عقل اړو څه خبره پکې نه و دا کمځای نه هغه وردانګل یو په چنګیز او هغې کې ایمان نو چې پورې ورپسې تلی وی هغه پورې ځنګل ته لاړ د دې نه پس د جلال الدین تاریخ نشته چې څه شو بیا څو کوئی ماضی خراب شو لیوانې شو په فکر کې او په غم کې او بیا به یو غار کې ناستو سیتار به غږ او ځان له بې غم غلطه او څو کوئی چې بس په ځنګل کې چرته چې کمندنو وفات شو شهید شو هغې نه پس د جلال الدین تاریخ نشته نو یو یې دا وکړل دویمې پس د هغې نه په خلافای عباسیه د خلافت عباسیه په ګورنرانو کې په سیکو باندې او په ملغلرو باندې ګورنران واخېستل تاریخ لیکلی دی او په هغې کې ځکه خلافت مقابله کې چنګیز حمله نه شوه کولی که خلافت فوج مضبوطو او خلافت مضبوطو خواهی کې دنه بغاوت او دنه پکې طریقې کار پکارو په پای کې ډیر زیات چې کمندنو هغه پیسې او چلاولې سکی او چلاولې لوی تاریخ ته هغه چې کمندنو د مسلمانانو خلاف وکړل او مسلمانانو ځنی مولیانو او ځنی گورنرانو هغه چې کمندنو د چنګیز مالونه قبول کړل بیا مسلمانان په خپلو کې اخته کړل او یو فوج چې کمندنو د شپې شپې بل ځای ته ویستو د چنګیز په وینا او په حرفه باندې بل ځای ته ویستو او د شپې چنګیز په بغداد باندې حمله وکړه او چې څه ټیم حمله کېدله اقبال په یو شعر کې داغي عکس کړی دی هغه ټیم مناظره شروع وه چې علی افضل له کابو بکر په دې مناظره وه چې علی افضل له کابو بکر دیوالی په کې پاسې هاوی ورته دا تاسو کوی عالمانو تاسو کوی مخلوق تماشې ته ولاړ دی وی په بغداد یلغارو شو چنګیز حمله وکړه او تاسو په دې مسله کې لګیای شالی افضل له کابو بکر او د خلافت غم د سره نشته پاسې چې دا خبره کوله دی عالم پر استیج باندې نو یو طرف نغه شراغه د ناشنا طرف نه او بالکل په سیناو لګې دو په ځای شهید شو هغه چې کمندنو خلافت باندې قبضه وکړه خلیفہ هم چې کمندنو ونیو بیا شیخ سعدی چې کمندنو ویلو چې آسمان را شاید که خون ببرساید بر زمین آسمان اگر خون ببرساید بر زمین بر زوال ملک معتصم امیر المؤمنین چه پکار ده چه اسمانو جاڑی او بینی راتوی کی ده موخ کو پزای بانده چه خلافت زائل شو خلافت چه کمدنو زائل شو چنگیز باقی بانی قبضه اکلا انا لله و انا الیه باقی بانی چنگیز خپل یو قانون جوڑ کو خپل قانون جوڑ کو اول ول نوم بندقای خو او بیا ول نوم یاسک کی خو دو پای کی زنه خبره د قران دراغسته وی زنه د تورات دراغسته وی او زنه د انجیل دراغسته وی او زنه د خپل خبره وی خپل خبره وی دا ولنه اقدام اولنه اقدام چې د اسلام خلاف قانون جوړ کړی شو اسلام خلاف قانون جوړ کړی شو داغي قانون باره کې مجموع الفتاوا کې حافظ ابن تیمیه وایي ومن حکم به حکم البندق وشرع البندق او غیره مما يخالف شرع الله ورسوله وحکم الله ورسوله وهو يعلم بذلك فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله ومن تعمد ذلك فقد قضى في عدالتي ودينه سوق چه فیصله کئی فقانون دو بندق او فشاره دو بندق بانده چه دا اللہ دو پیغمبر دو قانون نا خلاف تا او دا تخبت وی چه دا قانون دو شرع خلاف تے فاو من جنس تتار دا تاتاره دے دا تاتاره دے الذین یقدمون حکم الیاسق چه اغیب یاسق آئین دا وی دا اللہ دو پیغمبر نمخ کی گنو حلا حکم اللہ ورسوله ومن تعمد ذلك فقد قضى في عدالتي ودينه حافظ ابن كثير د دې آیات د لاندې ذکر کړی دی ابا حکم الجاهلیت يبغون ينكر الله تعالى حلا من خرج من حکم الله په دې آیات کې رد کوي الله پاک چا چې ود الله د قانون نه حال مشتمل على كل خير چا مشتمل لے پاری او خیر انا این کل شر چا منکو ان کے دار شرنا وادل الاما سواو او بل ستور واوڑی دا اللہ قانون کی طول خیرونو او طول شرونو ختم کریو دا دا قانون پری خود او دی مقابلہ کی واوڑی من الارائی والاہوائی والاستلاحات رائیگان رواغستل استلاحات رواغستل التي وضع الرجال هاش رجال وذكروا بلا مستند من شريعة الله بغير مستند شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يزعون بآرائهم وأهوائهم لك جاهلية والاو مغيبا پسلی کو لکنا وغي خبل قانون سکڑو جوڑ کرو دک کشانتے شووس چا جوڑ کو فخبل آراو او د اکثریت یا د یو تن باغی بانی جوڑ کو مدام آغا شانتی دی بیار آئی موازو آئیم وکم آیا حکمو به تاتار لکا چه تاتار بکول من السیاسیات الملکیت الماخوزتی حن ملکهم چنگیز خان الذی وضع لهم الیساق چه اغیی چنگیز خان والا قانون جوڑ کرو و هو عبارتن حن کتاب مجموع من احکام قد اقتصبا من شرایع شتا من الیهودیت والنصرانیت والملت الاسلامیہ ریتولو نیراغستیو وفیا کثیر من الاحکام اخذها من مجرد نظری واهواه زنب کی دخفل خواہشاتو فسوارت فی بنی شرع متبع دا داغی قانون شو یقدمونا علی الحکم بکتاب اللہ دا بدا اللہ با قانون مقدم گنو وسنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر ششادا كاروكو فا كافر ده يجب قتاله اسلامي حكومت پدا سي خلقو سر جنگ كي دا اي خلاف بپاسي دا چه کم دنو رنبه اقدامو بیا چه کم دنو ترک راپاسي دل سلجوک راپاسي دل هواغي چه کم دنو محنتو کو د صلیبیانو نه او دارنګې د تاتاریانو نه زمکه آزاد کړه زمکه آزاد کړه او خلافت عثمانیه قائم کو خلافت عثمانیه قائم کو چې په اکثر دنیا د هغې اثر رسوخو او د خلافت چې کمزنو شمه بل شو او ډیر وخت تقریبا شاګه چې کمزنو سزرو کالو پوری خلافت عثمانیه هغه چې کمزنو و چلیدو انګریز هغه سره چې کمزنو د هغه فکرو او د هغه زوال لپاره هغه مهنت کو په هندوستان کې اسلامی نظام وو اسلامی نظام ډیر وخت کله محمود غزنوی رحم الله تعالی دوباره هندوستان فتح کړ اول محمد ابن قاسم رحم الله تعالی فتح کړو خو بیا د هغه نرسو باطنیین رال القرامطه او هغه یو سیکانو راز بازو کو او هندوستان باندې د سیک حکومت شروع شو مسلمانان پکې مظلومانو ډېر نو محمود غزنوی رحم الله تعالی هغه چې کمنو جهاد شروع کو او د پېښور په علاقه باندې راغی د سوات په علاقه باندې په لاهور باندې او بمبئی ته دهلی ته لاړو اول ته سومانات مات کو او په دې باندې اسلام حکومت قائم کو اسلام حکومت تقریبا د وسو عیسوی نه ونیم سو اته سو عیسوی نه تر 1757-58 پاغي پوری چې کم دنو په دې باندې اسلامی نظام 1000 سال په دې ټول ازمکه باندې اسلامی نظام اسلامی نظام دلته مغې چې کمونو انګريز رالل دا اسلامی نظام ختم کی اسلامی نظام ختم کی او ترکو باندې چې کمونو یو لرغار شروع کو او د خلافت د سقوط مهنت شروع کو تاغیل وی تاریخو حضرت شیخ الهند چې کمونو ویل کمانډر تا پیتاسو دی خلافت نسو غواړی خلافت نسو غواړی بیا خواستیم پا حالت دی نزا که دی او کمزور دی لیر حقی و تاوی چی نوم قدری ایوی مسلمان پی را غونڈی گی منگ با دی خلافت نوم نپرید او دا زمنگ محنت تی حقی یلغارو کو یلغاریو کو لوی جنگ موشو جنگ عظیم چې وته ویل کېږي لوی جنگ وشو د جرمن او د برتانیې ځمکه چې کمندونو د ترکو وه په هغې باندې نو خلافت عثمانیه سقوط یې وکړو انا لله و انا الیه راجعون په هغه وخت کې د عیسایانو سره په فرانس کې جمهوري نظام و چې هغوی په 1312 کې ای سوای کی شکل د کلیسا د ظلم نه تنگ رالل واغی دا نظام جوړ کړو د اکثریت اگر چې نظریه افلاطونیه وا اما خینه نظریه وا افلاطون پیش کړو دا نظریه چې اکثریت ته چې کمندونو هغه فیصله کړي خدای ول عملی شکل ورکو فرانس والو اغي سره نظامونه دای په اکثریت باندې لګیاو او دای ویل چې په دین کې په سیاست کې د دین دخله نشته هغه نظریه او فکر برتانیي هغه د کمندونو راوړو او ترکو ته را منتقل کو د مصطفی الکمال پاشا په ذریعہ باندې علیه ما علیه دا اولنې اقدام په 1924 کې چې د مسلمانانو وطن ته د اسلام خلاف نظام رادن نشو د اسلام خلاف نظام رادن نشو چاغی ته د کمندونو دیموکراسي ویل کېدل دا د یونانیانو جوړ شوی نظام یونانیانو جوړ شوی او دې تجربه کو فرانسیانو هغه به د کمندونو لګیاو هغه به لګیاو دا د هغې نظامو ډیموکراسي ډیمو چې کمدنو هغه حکومت دیمو اکثریت ته وای شعاب وتا او کراسی سلطې ته وای سلطې ته تسلط تا مطلب دا و چې السلطه للشعاب تسلط ته حکومت چي دي دا به د ادارو وي او دا به د شعاب وي شعبې به جوړې کو او هغوی به کینی او هغوی به چې کمننو د اکثریت په بنا باندې یو خبره کوي د هغوی په بنا باندې به یو خبره کوي الحکومت للشعاب الحکومت للشعاب او چې کومې مقبول ترین تعریف دی مقبول ترین تعریف د امریکې په کارخانه کې جوړ شوی دی جمهوریت تعریف خود ساخته به نه کوي چې ته خپل تعریف وکړي دا ډیموکراسي ده جمهوریت ټکه والا تا ویل دی په مسلمانانو یې دا ډیموکراسي د ډیموکراسۍ په نوم نه شو نافذ کولی نو هغې له لوباده بدله کړه جمهوریت ځکه مسلمانانو عالمانو د جمهوریت تک د دې لپاره استعمالو چې د عوامو د حقونو په باره کې او جمهوریت تک د دې لپاره استعمالو چې ټول خلک د الله د قانون مخې ته برابر دي د الله قانون کې شریف او وزیر فرق نشته هدا په دې لالچ باندې چې عوامو حقونه پکار دي دا خو چې کمنو صاحب سرشاهی نه ده چې دا وطن به د یو څو افسران وي او هغه به یې خوري او یو تن وطن به د یو څو چې کمدنو غونډګان وي او هغوی به یې چې کمدنو خوري که د عوامو د حق بس کېږي نو په دې لالچ باندې حق قصیز ډیموکراسي د مخلوق حکومت هغې په مسلمانانو باندې په دې ټکي نافذ کړو دا دا ټکې نه و اصل ټکې د ډیموکراسۍ و او ډیموکراسي وه ښه صفای معنا وه چې حکومت د عوامو او حکومت د انسانانو هغې کې د الله د حکومت نه و او امریکې والی تعریف کړی دی چې ډیموکراسي د سیستم آف ګورنمنټ بار د پیوپل اینډ آر د پیوپل اینډ بای د پیوپل چې دا داسې یو نظامي حکومت دی چې د عوامو نه جوړ شوی دی په عوامو حکومت دی د عوامو دپاره دی د خلکو حکومت حالانکه په هغې کې عوام نه قانون جوړولی شي عوام په قانون څه پوهېږي خو د یو څو غونډګانو حکومت دی د یو څو غونډګانو د فائدې دپاره او په ټولو انسانانو دی چې انسانان غلامانی د یو څو انسانانو او په هغې کې به مفاد د یو څو انسانانو وي خو دی سره الفلام وونه یعنې دی به ویلی وي چې لناس علناس من الناس چې د ځنو خلکو دی په ځنو خلکو باندې او د ټولو خلکو نه جوړ کړی په عوامو دی او کوي یو څو غونډاګان او د یو څو غونډاګانو د فائدې دپاره دی دا د هغې تعریف دی هغې کړی دی د دې آل اصطلاح چې چا اصطلاح مقرر کړي وي خو د هغې نه به ته تعریف تپوس کوي د هغې نه به ته تعریف تپوس کوي دا نه چې ته وله په خپله تعریف وکړي چې د جمهوریت مطلب دا دی چې لکه مطلب د دې مطلب بس دا دی چې دا یو څه شی دی ماحول څه شی دی دا به د یو ماحول نوم دی څوک وایي جمهوریت د اوټونو نوم دی دا نه د اوټونو نوم دی نه د ماحول نوم دی دا ستا تعریفونو تاجت نشته چې کوم تعریف ول هغې کړی دا کراواله دا هغې نظام دی هغې جوړ کړی دی چې اکثریت پتلو به باندې به مونږ لږ نمایندګان منتخب کړو هغه نمایندګان به بیا د اکثریت په توګه باندې یو نظام جوړوي هغه نظام به بیا په مونږ نافذ کړي عوام به نمایندګان منتخب کړي هغه نمایندګان به د اکثریت د دلیل په تور نه که د هغې خوښه شوه د هغې اکثریت چې کوم عوام منتخب شوي دي که دا غی خوښ شو چې مونږ چې کمنو اسلام خوښو په اسلام وي او که دا غی خوښ شو چې مونږ چې کمنو اسلام نه بل نو بل وي نو دا خو تا اسلام د اکثریت څخه تابع کو اسلام دی اکثریت تابع کو ته چې کمندونو دې ته څنګه وای چې دا جمهوریت اسلامی دی جمهوریت اسلامی دی تو کو چې کمندونو اسلام دی ګیو د اکثریت تابع کای دا په کم ځای کې دی چې اکثر خلک خوخ کی نو بیا به اسلام نافذ کیږي او که اکثر خلک خوخ نه کونه بیا به نافذ کیږي دا په کم ځای کې دی چې وتو لګیای شپږ او یا کالونه او توو د اسلام اکثریت جوړای اکثریت به جوړای د جوړ کړه د اسلام خلاف دی د اسلام خلاف نو په دې باندې اسلام ناراضي نو د مصطفی کمال په ذریعه اسلامی ملکونو تر آدم نکو دا ولدې اقدام چې په 1927 24 کې انقلاب راغی 27 کې بیا ترک حکومت جوړ کو او په 1927 کې هغه چې کمنو جمهوریت نافذ کو او دا ویل چې خلافت نوم بنالې او اسلامی قوانین به ختم کړي دایته معاهده واغسته معاهده چې کمنو واغسته نه چې دا به کمنو نه وي خلافت بنوي خلافت او دویم اسلامی قوانین بنوي په جمهوریت کې دا واده اغسته ده تر اوسه پورې چې کمنو کم قانون اسلامی جوړ کو دوی دا موس پکې اسلامی نه دی دا به کوي چې کمنو اسلامی نه خدای ته شرک وای کنه چې ټول په ټول اساس شي غیر اسلامي شنو الحاد شو چې او ټکر اسلام نه منې کوپر شو او چې کله نیم اسلامي نیم پکې بل څه شي دی خدا څه شي شو شرک دا الله د قانون سره د شرک جوړ کو خدا لګیای دا لوی اقدام او لوی تاریخي دور بیا لوی مصیبت هغه دا دی چې هغه د کمدنو مسلمانانو قبول کو د تاتار قانون مسلمانانو نو قبول کړی د تاتاریانو او بیا ولا چې کمدنو خلک دفاع کوي دفاع ولا کوي غلط ته غلط وایا بدلولی شي بدل کا نه شي بدلولی مه بدلو خو غلط ته غلط وایا او د غلط نه ځان بچ کا تا غلط نه بایکاټ وکړه چې د الله رب العزت د قانون مقابله کې قانون نه او دا غي نه دی بایکاټ نه لیکړي د الله مقابل کې قانون مقابل کې چې قانون هغه ته ثابت وي کنه وي تاریخ منکړو او چې هر هغه څوک او هر هغه شی چې هغه چې قانونو د حق او د حق پلار کې رکاوټ د حق پلار کې سوي دا چې کم دنو عالمانو لیکلي دي مولانا یوسف لدیانوی رحمه الله تعالی لیکلي دي جمهوریت اس دور کا سنم اکبر ہے آپ کے مسائل کا حل کی لیکلي دي جمهوریت اس دور کا سنم اکبر ہے خانوی رحمه الله تعالی لیکلي دي اسلام میں سلطنت جمهوری کا کوئی تصور نہیں مفتی رشید احمد لدیانوی رحمه الله په سیاست اسلامیه کې لیکلي دي چې د اسلام او د جمهوریت منافات دا د یو بل سره بالکل منافی دي نور حواله سيزونه تاسو ته یاد دي خدا جاهلیت ته دا د اسلام خلاف قانون جوړ کړی شوی دی هغه خلاف قانون جوړ کړی شوی دی د صفۃ التفاسیر کې د فی ظلال القرآن عبارت راغسته دی او هغه ذکر کړی دی چې جاهلیت څه ته ویل کیږي وایا من صمیمها الرجوع فی الحکم والتشریع الی هوا البشر حکم جاهلیت دا دی چې دا د فیصلې او د قانون په مسله کې د انسانانو قانون له فیصله وړل دی لا الی منهج الله و شریعته للحیات ويستوي ان تكون هذه الاهواء اهواء فرد و اهواء طبقه او اهواء جل كان من الناس دا خواهشات کړي او تني او کړي او طبقي وي دي وي پاتاي وي او کدا چې کمندنو دي ویډل وي درار شوي دا چې کمندنو چې دغه لذي ویدا ته شريعت مقابله کې دا جاهليت ته نو هي حکم البشر للبشر وعبوديه البشر للبشر ورفض الوهيه الله والخروج من عبوديه الله الى عبوديه غير الله د انسان قانون په انسان باندې د انسان غلامی د انسان لپاره دا جاهلیت دی. قران کریم وی افا حکم الجاهلیه یا ودا الله قانونی یا وجاهلیتی په دې په منځ کې واسطه نشته منزله بینل منزلتین لا وسط ولا بدیل نه دا کول شي چې دې کې مین پرمین ز قانون جوړ کې چې نه اسلامي او نه چې کمونو جاهلیتی دا څه نشي کولای او نه دا کول شي چې اسلام هم پری دی او جاهلیت هم پری دی او درم شي سکی دا نشي کېږي. دا قران اجازت نه ورکړې دا الله تعالی قانون راوالا پاغي فیصله وکا او حکم الجاهلیت یغون با قانون او فیصله د جاهلیت دی لټی او څوک چې زیات فیصله د الله نو په قانون او فیصله کې لپاره دا قوم چې یقین کوي یعنی چې د الله قانون پریږدي او د نور چا قانون اخلي د نور چا قانون اخلي نو خواږی کې بس کمالی کنه هاي کې بس حسنی نو امن احسنو د الله د قانون نو خپل قانون نشته د الله د قانون نو خسته قانون نشته و امن احسنو من الله او نشته زیاد خسته د الله تعالی نه فیصله کې لپاره دا قوم چې یقین کوي یا ایو الذین آمنو تا وم باب دے وم باب پدے کے اعلان دا بائیکاٹ دا علی کتابنا یهود و نصارا تاسو دا اللہ قانون تا نپریدی تا قانون الہی نا دیاڑی دا غین بائیکاٹو کا دا غین چه کمدنو بائیکاٹو کا دا اللہ و تعالی دا قانون باندے با چلیدل حلکی گی چه انقطاع دا دا اللہ را راشی دا اللہ را دشمنان و نبایکار سشی دا اللہ را دشمنان نبایکار ٹوکا دا اوم باب ذکر گئی فضی کی بایکار اعلان او سر دا ہوئی چه دا چا سر دوستیو کا دوستی دا چا سر ہو کا نو آغا اموئی یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو لا تتخذو لیهود و النصارا مجوڑو یهودیان و پیرنگیان اولیاء دوستان تدین دوستان مجوڑوئی وجوئی باز و مولیاء و باز زنی دی یاران دی زنو دی دی ستا خلاف یو دی یوود و ایسایان آج کمدن ستا خلاف یو دی او یر ورکی ترهیم ومن یتولهم منکم فینهو منهم او سوک چم دوستیو که دی سرستا سنا فاین نو منو یقینا دیر دینا دیر دینا شو حدیث کی راضی من کس ترا سوا دا قوم ان فهو منو چه چا دا کم چا ڈالا زیاد اکڑا باقی کی بی سابی گی تارنگ نبی علیہ السلام وی من تشبا بی قوم ان فهو منو چه دی یهود و نصاراو سر دوستی کئے مطلع چه کمدنو یهودی و نصرانی شوی داغی په قانون زندگی تیره ای داغی په قانون روانی ابن جریر دزی آیات دلان دی لکلی دی ابن جریر و یو فامو من زواهر الایات ان من تولل الکفار رغبتا منهم نا دا عبارت دا ازواء البیان نشین خیتی دی ازواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن دا محمد امین شنقیتی رحمه الله تعالی تفسیر دی عرب و عالمو متاخر دی و سنه دی خدا پا عربو که دا سی عالمو لکه دی علاقه کی شیر قرآن رحمه الله تعالی چه درس پیگاو تو قرآن درسونا دروس شنقیتی مشهور دی دا غد کمدنو تو قرآن درسونو نازع البیان دا غد تفسیر دی فائدہ بکشتا یو فامو من زواہر الایات آن من تولل الکفار تدی آیاتونو نمعلومی گی چه سوک کافر و سردوستی کی رغبتا منهم او غی خوختی فیدنو کافرم مثلهم هر دیخون تی کافر دی ابن جریر ذکر کری دی کلو من دانا بی دینن کلو من دانا بی دینن فلهو حکم آل ذالک الدین سوک چه فیو قانون بانی روانی فیو قانون زندگی دی رئی نفلو حکم اهل ذالک الدین نو دا دو حکم دا دغ خلقو دے چی دا کم قانون بانی جوان تیرے نو حکم دا غیشو فا اندهم منهم بیاوی سوان کانت بینونتو قبل مجیل اسلام او بادمو بیا برابر خبر دا چی دے با کم قانون وقت تیرے کدا قانون زوری دے اسلام نمخینے که په یهودیانو په قانون تیر وخت تیرای نو حکم یې نشاسو نصاراو نو حکم یې نصاراو او کله نو قانون جوړ شي اسلام نه رسو نو قانون شي جوړ شي او داغه باندې وخت تیرای نو کړي اندوانو قانون نو حکم یې اندوانو کله امریکایانو نو حکم یې نو امریکایانو په داغه په قانون وخت تیرای نو فإنه منهم فدیر چې کم نه دینا یقینا الله هدایت لا یهدی قوم الظالمین هدایت نه کوي